เรามากันที่สายของน้องใหญ่ครับสวัสดีครับใหญ่ อ๋อสวัสดีครับพี่ปอง อ่าฮะใหญ่ฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่ร้อยเอ็ดครับพี ่ร้อยเอ็ดนะฮะอยู่อำเภอเมืองหรือว่าอยู่อำเภอไหนครับ อยู่ในตัวเมืองเลยครับ ในตัวเมืองเลยนะ มาทำธุระครับผม เดี๋ยวนะคำว่ามาทำธุระคือแสดงว่าน้องมาน้องไม่ใช่คนที่นี่ อ๋อผมเป็นคนร้อยเอ็ดครับแต่ว่าไปเรียนที่มหาสารคามครับ อ๋อแล้วนี่คือไงคือกลับมาบ้าน กลับมาบ้านครับผมพอดีพี่เก่งโทรบอกตั้งแต่ตอน5ทุ่มแล้วว่าเดี๋ยวจะได้ฝากเรื่องอะไรมาฝากไปตั้งแต่เมื่อวาน โอเคได้เลยครับใหญ่แล้วปกติใหญ่ฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ ก็มีบางวันที่ทำงานนะครับก็จะฟังสดบ้างแต่ว่าส่วนมากจะฟังแห้งมากกว่า ฟังย้อนหลังฟังแห้งเนาะนะครับอ่ะถ้างั้นมาว่าที่เรื่องนี้ฮะย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่เชียงใหม่นะฮะเกิดอะไรขึ้นที่น้องบอกว่าเป็นเรื่องของค่ายอาสาและน้องบอกว่าเจอด้วยตัวเองด้วย ใช่ครับก็คือผมขออนุญาตเล่าเลยแล้วกันนะครับขอความตื่นเต้นนะครับครั้งแรกเลยนะโอเคก็คือพวกเราเนี่ยเป็นนักศึกษาครับผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สี่แล้วมันช่วงปิดเทอมแล ้ วไม่นานครับเรียกว่าปิดเทอมเล็กแล้วกันครับอาทิตย์หนึ่งครับผมก็เลยว่าเราก็วางแผนกันตั้งแต่เดือนก่อนไปมันก่อนหน้านั้นนะครับว่าเราจะทำค่ายกันโอเคก็เลยเซิร์ชข้อมูลใน Google ว่าอยากไปที่เชียงใหม่กันก็เลยหาโรงเรียนที่มันค่อนข้างที่กันดารนิดนึงโอเคก็พอได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ประสานไปทางผู้อำนวยการเขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับโอเคก็ตกลงกันก็ช่วงนั้นก็หาทำค่ายครับพี่ก็รับบริจาคก ็ ทุกอย่างเลยครับ ก็ได้เงินมาก้อนนึงแล้วก็สิ่งของเยอะมากมายนะครับที่ไปให้น้องๆนะครับเราเดินทางวันที่4ครับผมวันที่4พฤศจิกาก็นั่งรถจากมหาสารคามครับเป็นรถที่ไปเชียงใหม่โดยตรงก็เช้าวันที่5เราก็ไปถึงเราก็เหมาผมเอ่ยชื่อรถที่ประจำที่เชียงใหม่ได้ไหมครับรถแดงโอเคครับเหมารถแดง2คันครับผมเพื่อที่ขึ้นไปที่บนดอยครับพี่ก็มารับเจ็ดโมงเช้าครับเราก็ช่วยกันขนของของนั้นค่อนข้างที่เยอะนะครับก็เหมาสองคันคนหนึ่งจะเป็นคนครับอีกคันหนึ่งจะเป็นของครับก็ไปด้วยกันทีนี้ก็ขึ้นไปอินทนนท์ครับก็เลาะไปที่ไปทางแม่แจ่มครับพอดีพี่รถแดงก็ไม่ค่อยชำนาญเส้นทางในส่วนนั้นเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ไปนานแล้วเขาก็แจ้งมาแบบนี้ครับโอเคแล้วทีนี้ก็ขึ้นไปกันแล้วก็เลี้ยวโอ้โหพี่มันก็นั่งที่เป็นดอยนะครับก็มีทางโค้งอะไรเยอะแยะพวกเราก็เป็นครั้งแรกด้วยครับที่ไปแบบนี้โอเคเลี้ยวลงไปครับทีนี้มัน GPS มันบอกให้เลี้ยวลงไปครับไปข้างทางไม่ได้เป็นทางหลักนะครับพี่มันเป็นทางลูกรังครับทีนี้ก็มันเจอเรื่องแปลกอยู่ครั้งเราเข้าไปลึกมากเลยครับทีนี้ปรากฏว่าคันแรกเขาเบรกครับคันแรกเบรกปรากฏว่ามีงูเหลือ ม ตัวใหญ่มากครับให้ลองจินตนาการว่าเป็นต้นมะพร้าวครับว ่ าขนาดต้นมะพร้าวเลยนะครับแล้วทีนี้เพื่อนที่มันเล่นกล้องครับสองคนก็ว่าเนี่ยเจ้าห้องก็ไปขายพี่โรแดงเขาบอกว่านี่อย่าไปถ่ายนะอะไรประมาณเขาบอกว่าเป็นเจ้าที่หรือเปล่ามาเตือนเราเกิดว่าเราเข้ามาลึกมากแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็สังเกตข้างทางมันจะเป็นแบบว่าไม่เหมือนไม่มีคนเคยเข้ามาในทางนี้นะครับแต่ว่าเป็นหน้าฝนแล้วเป็นรอยหน้าดินที่มันโดนฝนนะครับก็ไม่มีรอยรถอะไรเลยเพิ่งสังเกตเลยครับพี่ปองโอเคก็รอให้งูผ่านไปก่อนแล้วทีนี้ก็เลยปรึกษากันว่านี่เราจะเอายังไงกันดีวะพี่อีกคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเข้าไปก่อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยว GPS มันก็คงจะไปสุดที่ไปทะลุกันประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็เลยตัดสินใจไปอีกสักครู่นะครับก็ลงเขาไปสองลูกครับแล้วก็ขึ้นไปอีกสักนิดนึงปรากฏว่าไปเจอลุงคนหนึ่งครับแต่ว่าแต่งตัวเป็นแบบเป็นชาวเขาครับเขาเรียกว่าเขาไม่ชอบไม่เรียกว่ากะเหรี่ยงนะ ครับ เรียกว่าปลากระยออะไรสักอย่างผมว่ามั่นใจเขาก็ไปคุยกันกับพี่คนขับรถแดงนะครับก็คุยภาษาเหนือผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับโอเคเขาก็บอกว่าเนี่ยมันผิดทางนะให้ย้อนกลับคืนไปทางเดิมครับโอเคก็เลยเชื่อแกว่าแกเหมือนคนโบราณนะครับพี่ผมก็ขนลุกฟูเลยโอเคหน้าตาแกแบบว่านิ่งๆมากเลยครับเงียบๆแล้วก็บอกให้เรากลับคืนไปก็เลยมาสรุปกันพอเราก็ย้อนกลับมานะครับก็เสียเวลาไปประมาณจาก7โมงเช้าครับกว่าจะขึ้นไปถึงก็ประมาณบ่าย2บ่าย3นะครับโอเคปึ๊บเรามาที่ถนนหลักก็เลยมาสรุปกันว่าเนี่ยพี่คิดว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะอะไรมาบอกให้เราย้อนกลับคืนมาถ้าเราไปอีกเนี่ยมันก็จะลึกค่ํามากกว่านี้อ่ะครับโอเคเราก็เดินทางต่อไปทีนี้ก็ไปถึงจริงๆครับไปถึงเป็นหมู่บ้านที่เราจะไปเนี่ยครับก็ขึ้นเขาไปอีกเร ลายลูกเหมือนกันครับ ผมต้องอธิบายพอไปถึงหมู่บ้านก่อนนะครับหมู่บ้านนี้มันจะเป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างที่จะกันดารมากหมู่บ้านนี้จะอยู่บนดอยครับแต่ว่ามันจะเป็นแอ่งหุบเขาครับพี่สองโอเคแล้วทีนี้ครูเขาก็บอกว่าเนี่ยกลางหมู่บ้านนี้มันมีน้ำตกด้วยนะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีนาข้าบันไดครับมันเป็นหมู่บ้านที่สวยมากนะครับถ้ามีคนพบนะครับที่แบบว่าจะทำแหล่งท่องเที่ยวนะครับ โอเคแล้วก็เราก็เลือกว่าเราเนี่ยเลือกโลเคชั่นได้ดีอะไรประมาณนี้ครับก็จัดแจงแบ่งที่พักอะไรกันก็คือผู้ชายเนี่ยให้จินตนาการนะครับว่ามันจะเป็นโรงเรียนที่แบบว่าบนภูเขานะครับมันไม่ได้เป็นเรียบเป็นหน้ากองไปครับมันจะเป็นชั้นเป็นพักขึ้นไปครับ โอเคผู้ชายเนี่ยจะนอนในห้องคอมครับพวกผ ม ขอบอกก่อนนะครับว่าผู้หญิงไปด้วยกัน8คนครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ครับ อ ย่าพวกเราเรียนสายสุขภาพกันเนาะโอเคก็อยากไปทำค่ายวันแรกนี่ไม่ได้มีอะไรครับก็วางแผนกันก็บอกประชุมกับอาจารย์กับคุณครูที่โรงเรียนนะครับว่าเราจะมาทำกิจกรรมอย่างนี้นะวันต่อไปอยากตรวจสุขภาพน้องแล้วก็ช่วยทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆช่วยกันนะครับโอเคเพื่อนผู้หญิงก็แยกไปพักครับทีนี้คุณครูแล้วก็น้องส่วนหนึ่งพาเพื่อนไปน้ำตกครับแต่ว่าผมรู้สึกเหนื่อยผมก็เลยไม่ไปผมก็เลยอยู่ห้องคนเดียวไอ้ทีนี้ผมรู้สึกแปลกๆนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสัมผัสเรื่องมันเป็นบางๆครับพี่ป๋องผมไม่มีเปอร์เซ็นต์แรงขนาดนั้นนะครับโอเคก็สัมผัสได้ว่าเหมือนมันมีคนจ้องมองเราอยู่ตลอดเลยประมาณนี้ผมก็รู้สึกขนลุกนะตอนนั้นไอ้ทีนี้ประจวบเหมาะกับมองไปที่ข้างนอกครับมันจะเป็นสารครับเป ็ นสารแบบว่าไม่ใช่สารแบบว่าบ้านเรานะครับจะเป็นทำด้วยสังกะสีเล็กๆแล้วก็มีเสาต้นเดียวครับอยู่โอเคก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็อาบน้ำอะไรเงี้ยก็เตรียมตัวทำกับข้าวตอนเย็นกัน คร ับทีนี้เพื่อนกลับมาก็ผู้หญิงก็อาบน้ำกันเรียบร้อยนะครับก็ค่ำแล้วช่วงค่ำเราจะทำแคมป์กันนะครับนอนกลางเต็นท์อะไรนอนกันครับข้างล่างนะครับเพื่อนผู้หญิง2คนก็จะนอนกับพวกช่างภาพเขาจะถ่ายดาวอะไรแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับโอเคก็ทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคือผมนี่เป็นคนอีสานนะครับพ่อแม่บอกว่าไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยไม่รู้จักอะไรไหว้เจ้าที่เจ้าทางผมก็จังหวะนั้นเองนะครับเพื่อนก็ทักขึ้นมาว่าเนี่ยเห็นผู้หญิงเป็นเงาผู้หญิงนะครับยืนหน้าเสาธงแล้วเขามองมาที่เราผมก็ลืมนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยยังไม่ได้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเลยก็เอากับข้าวเนี่ยครับผมเดินไปที่หลังอาคารนะครับเป็นต้นขนุนผมมั่นใจว่าเป็นต้นขนุนหรือต้นอะไรสักอย่างนี่นะครับใหญ่มากครับผมก็เลยไปไหว้ตรงนั้นว่าเนี่ยผมมาไหว้นะพวกเรามาทำค่ายอะไรเนี่ยถ้ามีอะไรก็ช่วยดูกันด้วยแล้วก็ปกปักรักษาอย่าทำอะไรกันนะอะไรประมาณนี้ คร ับ เห็นเลยครับพี่ป๋องเป็นหมาตัวใหญ่มากครับหมาดำวันนั้นอีกพระจันทร์มันจะเป็นสะท้อนลงมาพอดีจะสะท้อนกับสองลูกตามันครับมองมาที่ผมรู้เลยว่าเนี่ยมารอกินแน่นอนผมก็เก็บประการนะครับ คือเดี๋ยวนะมาอะไรนะ มารอกินกับข้าวที่ผมจะเอาไปให้นะครับใช่ครับแต่ไม่ผมมั่นใจว่าไม่ใช่หมาธรรมดานะครับเพราะมันตัวใหญ่มากผมขึ้นไปคนเดียวครับเพราะว่าไม่ได้เอาเพื่อนขึ้นไปด้วยเพราะกลัวมันพวกมันจะกลัวก็เลยเก็บประการก็ลงมาปึ๊บโอเคผ่านคืนนั้นไปก็ไม่มีอะไรก็เข้านอนกันแต่ว่าช่วงประมาณสักเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนผู้หญิงที่อยู่ห้องสมุดนะครับก็มาแบบว่าไลน์มามันมีสัญญาณเน็ตอยู่นะครับ ก็เลยบอกว่าเนี่ยนอนไม่ได้เลยมีเสียงคนมายืนแล้วก็มาเคาะหน้าต่างมาเคาะหน้าต่างข้างนอกเนี่ยมาดูหน่อยได้ไหมผู้ชายก็เริ่มไปดูกันนะครับก็เปิดหน้าต่างไปมันก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรแล้วก ็ มันบอกว่าเนี่ยก่อนจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเห็นเหมือนมีคนเดินตามมาแล้วก็รีบเข้ามาในห้องทีนี้ก็มีเสียงคนมาเคาะหน้าต่างมันนอนไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับผู้หญิงนี่นอนกอดกันเลยครับ ทั้งคืนประจวบเหมาะกับตอนเช้าครับพี่ป๋องผมฝันแล้วก็ตื่นขึ้นมาดูนาฬิกาประมาณ4:45นะครับผมฝันว่ามีผู้หญิงครับคือในฝันนี่สวยมากแต่ว่าเป็นใส่ชุดเป็นแบบธรรมดาชาวบ้านนะคร ับ ไม่เชิงชาวเขาเท่าไหร่นะครับโอเคก็มาชวนบอกว่าเนี่ยเธอไปน้ำตกไหมเขาก็พูดภาษาแบบว่าเป็นให้นึกถึงแบบว่าชาวเขาที่พยายามพูดไทยครับไปน้ำตกไหมอะไรประมาณนี้ครับคือผมไม่ได้ไปตอนกลางวันใช่ไหมครับ ที นี้มันในฝันเขามาชวนว่าเนี่ยไปน้ำตกกับเราไหมเดี๋ยวเราพาไปดูนะอะไรประมาณนี ้ ครับผมก็บอกว่าเนี่ยไปไม่ได้หรอกอะไรเรามาคนเดียวเราเดี๋ยวเพื่อนจะตามหาเรานะอะไรประมาณนี้ครับก็เลยบอกว่า ไม่ไปก็ไม่เป็นไรเหมือนเขาจะงอนอะไรสักอย่างเขาก็เดินกลับไปเลยแล้วก็เลยออกจากหมู่บ้านออกจากโรงเรียนไปปุ๊บผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ดูนาฬิกาอ้าวจะสว่างแล้วก็เลยลุกเลยครับไปเตรียมกับข้าวให้น้องๆนะ คร ับ พอวันถัดมาเช้าวันที่6นะครับเราก็ทำกิจกรรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็ผมตัดไปที่ตอนเย็นเลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวนะอันนี้คือเราต้องไปนอนไปค้างทั้งหมดกี่วัน ผมอยู่2คืนครับพี่ป๋องจากวันที่5ครับเช้าวันที่5ถึงวันที่7ครับวันที่7เนี่ยเราจะลงมา 3วัน2คืน ใช่ครับ อืม โอเคเช้าวันที่6เอ้ยเช้าวันที่6นะครับก็ทำกิจกรรมเรียบร้อยป ึ๊ บปึ๊บตรวจกิจกรรมทำสุขภาพตรวจสุขภาพให้น้องๆแล้วก็บันทึกเป็นข้อมูลเก็บให้โรงเรียนไปแล้วทีนี้มันมีเรื่องแปลกอีกครับคืนที่2เราค่อนข้างกินเหนื่อยนะครับ คร ับ ก็ทำเหมือนเดิมครับทำกับข้าวอะไรแจกแต่ว่านี้มันมีแปลกก็คือครูจะมาร่วมรับประทานด้วยครับแล้วก็บอกครูไปว่าเนี่ยเมื่อคืนเราก็เจอเหตุการณ์แบบนี้นะอะไรแบบว่า คร ับ แล้วทีนี้มีรองผู้อำนวยการนะเขาเป็นรักษาการผู้อำนวยการนะครับคือแบบว่าเนี่ยนึกลืมนึกไปเลยว่าลืมไหว้เจ้าที่ให้อะไรประมาณนี้ครับก็เลยมั่นใจเลยว่าอ้าวสงสัยเป็นเพราะเจ้าที่อะไรสักอย่างแน่เลยแล ้ วผมไปไหว้แล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ลืมนึกขึ้นไปอีกว่าก่อนที่จะมานั่งกินกับครูนี่ก็ลืมไปว่าอีกเหมือนเดิมเลยครับพี่ป๋องไอ้เพื่อนผู้หญิงอ่ะมันสะกิดแล้วครับบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ก็เห็นนะเป็นเงาเหมือนเดิมเลย คร ับ แต่ว่าทีนี้มา2คนครับเป็นเงาผู้หญิงกับเงาผู้ชายครับ ครับ ค่อนข้างที่จะเห็นเป็นชัดเป็นรูปร่างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เห็นเป็นใส่เสื้อผ้านะครับ คร ับ เป็นเงาจะเดินอยู่ข้างบนอาคารนะครับเป็นเรียบๆไปนี ่ ก็เลยบอกครูว่าเนี่ยผมต้องไปอีกใช่ไหมครับเลยประมาณนี้ครับแต่ว่าทีนี้ครูเขาเป็นคนอาสาไปให้นะครับ คร ับ โอเคครับมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวสำหรับนักศึกษาปี4ที่เป็นสายสุขภาพนะครับที่ว่าวิทยาศาสตร์จ๋าเลยครับเพราะว่าไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้เท่าไหร่นะครับ นะครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดป่ะ ยังครับพี่ป๋องมันจะมีอีกนิดนึงฮะก็คือก่อนที่จะเข้านอนคืนที่2นะครับ มีเพื่อนครับมันไอ้นี่มันเป็นเพื่อนอีกสาวประเภท2นะครับแต่ว่าก็จะไปเข้าห้องน้ำกับเพื่อนนี่แหละครับผู้หญิงก็ไปด้วยกันชวนกันไปก็กลัวค่อนข้างที่กลัวนะครับมันบอกว่ามันมองไปที่ศาลนะครับที่อยู่ข้างบนมองเห็นเป็นยายแก่ๆครับ อ ันนี้เป็นรูปร่างยายนะครับแต่ว่าให้นึกถึงเขาเรียกอะไรมวยผมหรือเปล่าครับก็มวยผมเป็นจุกนึงแล้วก็ปล่อยลงมายาวๆคร ับ แต่ว่าใส่มันบอกว่าใส่เป็นเสื้อผ้าสิ้นนะครับของชาวผมเรียกไม่ถูก ชาวเขา ปากยอนะครับใช่ครับผมเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็ว่ายืนมองแล้วก็กวักมือมาทางมันนะครับแบบว่าพยายามที่จะเหมือนจะเรียกให้มันนี่มานี่นะครับพอมันเห็นแค่นั้นมันก็สะเทือนเลยฮะว่าตกใจมากแล้วก็วิ่งรีบวิ่งกลับมาหาเพื่อนแล้วก็บอกว่าตกใจกันยกใหญ่เลยครับแล้วก็เรียกครูที่อยู่บ้านพักมาแล้วก ็ วันนั้นไม่ได้นอนเลยครับก็นั่งคุยกันเกือบเช้าก็พูดเรื่องยาอะไรไปเที่ยวบริจาคสิ่งของไม่ได้นอนร่วมกันเลยครับ ครับ อันนี้พอวันที่7แล้วนะครับจ ั ดมาวันที่7เพราะเราจะกลับปุ๊ บ ก็มีน้องๆครับเหมือนเป็นตัวมาเฉลยเลยครับน้องๆเนี่ยม ัน มาถามน้องป.5ครับผมจำได้เลยว่าเหมือนน้องจะพูดเล่นนะครับพูดหยอกว่าเน ี่ ยเมื่อคืนมาอยู่ที่นี ่ พี่เจอยายหนูหรือยังอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะน้องหนูยายหนูอ่ะเป็นใครเหรอเขาบอกว่าเขาเหมือนเขาใช้คำไม่ถูกเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นร่างทรงอะไรก็อย่างยายหนูเป็นร่างทรงนะเป็นแบบว่ารักษาอะไรไข้เวลาที่คนในหมู่บ้านไข้ก็จะไปหายายหนูก็คือมันจะมีหลายศาสนามากเลยครับที่ในหมู่บ้านนั้นครับผมโอเคปุ๊บก็บอกว่าเนี่ยแล้วยายหนูอยู่ไหนเขาบอกว่ายายหนูเพิ่งเสียไปค่ะโ อ ้โหแล้วทุกคนขนลุกแล้วก็มองหน้ากันแล้วครูก็ไม่พูดอะไรนะครับคร ู ก็ทำท่าลุกนี้ลุกลนเหมือนจะไม่บอกอะไรเราสักอย่างนะครับโอเคก็เลยสรุปว่าคนที่เราเห็นนี่น่าจะเป็นยายของน้องที่เป็นผู้หญิงครับครับผมก ็ เลยบอกว่าเนี่ยยายน้องอยากได้อะไรหรือเปล่าเด ี๋ ยวพวกพี่จะทำบุญไปให้นะเพราะว่าเราไม่รู้จักครับตอนแรกแต่ว่าน้องๆเนี่ยก็มาอยู่กับเราทั้ง 3-4 วันนะครับก็มาทำกิจกรรมร่วมตลอดครับผม ยายแสดงว่าที่พี่ป๋องฟังแสดงว่าคุณยายที่เสียไปเนี่ยที่บอกว่าเวลาที่ใครเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะไปหาคุณยายเนี่ยถ้าจากที่เคยฟังมาน่าจะเรียกว่าเป็นผีฟ้า ผีฟ้าหมายถึงว่าคนที่เป็นคนชาวเขาหรือว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสมัยก่อนเนาะสมัยนี้ไม่น่าใจเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการแบบว่ามีคนที่มีอาจจะเป็นคุณแม่คุณยายแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนผีฟ้าคอยปัดเป่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้กับชาวบ้านจากที่ฟังตรงนี้นะคราวนี้เนี่ยที่ฟังทั้งหมดเลยเนี่ยเริ่มต้นจนถึงจบเรื่องเลยเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่น้องใหญ่กับน้องๆเจอเนี่ยมีทั้งวิญญาณของคุณยายก็มีวิญญาณผู้หญิงก็มีวิญญาณผู้ชายก็มีนะครับตอนนั้นทั้งหมดเลยเคยนั่งคุยกันไหมฮะว่าเฮ้ยพวกเราเจออะไรกันอะเออเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษไหมหรือว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาอะไรไหมนอกจากที่เด็กๆน้องป.5 เนี่ยบอกว่าคุณยายหรือว่าคุณแม่นะที่เพิ่งเสียไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอะไรอื่นให้ทราบไหมฮะ อ๋อเขาบอกอยู่ครับเพราะว่าโรงเรียนนี้จะเป็นที่โลกล้างครับเพราะว่ามันจะมีสาขาหนึ่งอยู่ข้างล่างครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นอีกสาขาหนึ่งเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นแบบว่าที่ไม่มั่นใจว่าเป็นที่ฝังอะไรของชาวเขาครับเขาก็คือเขาจะไม่เผาเลยสักอย่างนะก็เลยข้างบนนี้ก็จะเป็นเหมือนพักเป็นหมู่บ้านไปแต่ว่าข้างล่างเนี่ยจะทำพิธีอะไรสักอย่างก็หลังจากนั้นก็คุยกันแต่ว่าพวกผมไม่ได้คุยกันข้างบนนะครับ มาคุยกันข้างล่าง ใช่ครับแล้วก็ไลน์ไปถามครูที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับหลังจากที่พวกเรากลับมาสารคามแล้วครับก็บอกครูไปว่าเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นแบบนี้นะเขาก็เลยมาบอกว่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าครูเนี่ยลืมบอกเจ้าที่เจ้าทางเองเลยครูต้องขอโทษด้วยอะไรประมาณนี้ครับเออพวกเราเจตนาดีครับผม ใช่เพราะว่าสิ่งที่เราทำคือเป็นสิ่งที่ดีเจตนาดีจุดประสงค์ดีฉะนั้นพี่เชื่อว่าถ้าท่านมีอยู่จริงก็คงมาดูแหละมาดูว่าเด็กๆทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแต่คงไม่ได้มาปองร้ายหรอกครับแต่คงมาดูมากกว่าเพราะสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนี่ใช่ไหม ใช่ครับเพราะหลังจากเรื่องแรกนะครับที่บอกว่าเป็นเราจะหลงทางไปแล้วใช่ไหมครับก็เหมือนว่ามีเจ้าป่าเจ้าเขามาบอกให้เราวนรถกลับกันมาแล้วก ็ วันสุดท้ายครับผมมีหมอกมาส่งบอกว่าน้องๆเนี่ยเห็นไหมพี่ๆหมอกมาส่งพี่ๆเต็มไปแล้วก็คือหมอกสวยมากเลยครับ เหรอ ใช่ครับลงมานี่เป็นแบบว่าเป็นเหมือนผ่านไอ้น้ำไอ้หมอกครับคนมาลงข้างล่างคือสวยเก็บภาพมาได้เยอะมากเลยครับ แสดงว่าสิ่งที่เจอมาก็อาจจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาอาจจะเป็นวิญญาณบรรพบุรุษนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นจากที่ฟังมาอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าทั้งหมดจากที่พูดมาเนี่ยแสดงว่าวิญญาณที่มาปรากฏตัวให้เห็นหรือว่ารู้สึกเนี่ยน่าจะมาด้วยสิ่งที่ดีนะฮะนี่คือการทั้งหมดได้ใหญ่เนาะนะครับถูกต้องได้ครับใหญ่ขอบคุณมากกับเรื่องของค่าอาสานะขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับเราจะมาติดตามต่อกับเรื่องของคุณต่อคุณต่อบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งรุ่นพี่ฮะเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดหนึ่งฮะในจังหวัดมหาสารคามเมื่อ4เดือนที่ผ่านมาครับเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องมารผจญเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันนะฮะตอนนี้คุณใหญ่คุณต่ออยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับคุณต่อ สวัสดีครับพี่ปองครับสวัสดีครับผู้ฟังครับ ต่อฮะเห็นบอกว่าเป็นรุ่นพี่เล่าให้ฟัง ใช่ครับพอดีรุ่นพี่ท่านเนี้ยก็คือเป็นสุภาพสตรีที่ผมให้ความเคารพนับถือครับแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผู้เนี้ยแล้วก็ท่านก็ได้เล่าเรื่องหนึ่งมาคิดว่ามันก็น่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณแล้วก็เรื่องของภพภูมิอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ แล้วตอนนั้นคุณพี่เขาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างครับคุณต่อ ก็คือคุณพี่ท่านนี้นะครับผมขออนุญาตเรียกคุณพี่ท่านนี้ว่าคุณแม่แล้วกันเพราะว่าก็คือเราจะในหมู่เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วคุณแม่ท่านเนี้ยท่านก็จะปฏิบัติธรรมเป็นระดับหนึ่งจนสามารถแบบว่าสัมผัสได้ถึงสิ่งเร้นลับหรือพลังงานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คือคุณพี่คุณแม่เนี่ยท่านก็เป็นโยมอุปัฏฐากของพระอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ที่วัดในภาคอีสานอยู่ทางจังหวัดตอนกลางของภาคอีสานแล้วกันเป็นวัดป่านะฮะซึ่งวัดป่าแห่งนี้ในช่วงนี้กำลังมีการสร้างพระเจดีย์แล้วก็มีงานบุญใหญ่เลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน่าจะไม่เกิน 4-5 เดือนที่ผ่านมาเพราะว่าเพิ่งมีงานบุญไปก็คือในช่วงที่วัดแห่งนี ้ กำลังมีงานบุญฉลองพระเจดีย์แล้วก็มีโรงทานมีทำบุญก็จะมีญาติโยมซึ่งพระอาจารย์ท่านเนี้ยท่านมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งที่อยู่ในภาคอีสานอยู่ภาคอื่นๆแล้วก็รวมไปถึงทางประเทศพื้นบ้านก็คือทางประเทศลาวอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมามีการทำบุญใหญ่อะไรต่อเนื่องเหตุการณ์นี้ก็คือเกิดขึ้นในขณะที่คุณแม่เนี่ยท่านไปทำบุญที่ประเทศพม่าแล้วพระอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าวาดเนี่ยวันหนึ่งท่านก็ได้โทรหาแม ่ ด้วยอาการร้อนรนเลยนะครับคุณแม่ท่านก็รับสายกำลังเดินทางกลับมาที่ฝั่งไทยที่ทางด้านแม่สายเชียงรายพระอาจารย์ก็บอกว่าคือด้วยความที่ว่า คุณแม่กับพระอาจารย์เนี่ยด้วยความว่าเป็นโยอุปัฏฐากที่มีความสนิทสนมกันนะครับก็อาจจะไม่ได้มีใช้สรรพนามอะไรมากนะครับผมก็เล่าตามที่คุณแม่ท่านเล่าให้ฟังนะครับก็ประมาณว่าแม่ตอนนี้แม่อยู่ไหนทางคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งข้ามมาจากพม่าก ำลังว่า จะกลับบ้านที่กรุงเทพพระอาจารย์ก็บอกว่าแม่มาหาที่วัดเลยนะตอนเนี้ยกำลังมีเรื่องเลยเนี่ยมันอยู่กันมากันหลายคนเลย ค ุณแม่ก็สงสัยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรท่านพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้รีบขึ้นเครื่องบินจากเชียงรายมาหาท่านที่วัดเลยภายในคืนนั้นคืนนี้เลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือช่วงหัวค่ำท่านก็นั่งเครื่องบินเดินทางไปถึงที่วัดเนี่ยก็คือช่วงกลางดึกของคืนแรกเมื่อคุณแม่ก็ไปถึงเนี่ยท่านก็ได้เข้าไปนมัสการกับนมัสการพระอาจารย์นะครับก็คือวัดเนี่ยก็คือกำลังมีการก่อสร้างพระเจดีย์แล้วมีพิธีส่งอะไรกระเลิกญาติโยมเยอะมากมายที่คุณแม่ไปเห็นเมื่อไปถึงที่พระอุโบสถกับพระอาจารย์ท่านก็นั่งอยู่ที่ธรรมะของท่านอยู่อะไรก็จะเห็นว่ามีญาติโยมอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแม่ท่านสะดุดตาอยู่กับโยมผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงวัยกลางคนนะครับอันนี้คือคนแรกนะฮะหญิงวัยกลางคนเป็นคนจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีท่าทีแบบเจ้ากี้เจ้าการดูแลเรื่องนู้นเรื่องนี้ถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะไม่อะไรมากแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยคือแบบเหมือนกับจะแสดงสีหน้าอาการไม่พอใจจะพยายามกันทุ่งกันท่าอะไรอย่างนี ้ ซึ่งท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าในเรื่องเกี่ยวกับสีกากับสมณเพศเนี่ยมันก็ดูเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่งามใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บท่านก็เรียกคุณแม่เนี่ยแม่มานี่หน่อยแต่ท่านก็เรียกคุณแม่เนี่ยเข้าไปนั่งคุยบอกเนี่ยแม่เห็นอะไรบ้าง ครับ คุณแม่ท่านก็บอกว่าแม่รู้สึกได้ว่ามีวิญญาณอยู่ประมาณ 3-4 ตน อ ยู่ในบริเวณรอบๆของพระอาจารย ์ ของท่านเจ้าอาวาสเนี่ย คุณแม่ก็เลยถามว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นท่านเจ้าอาวาสก็เลยบอกแม่เนี่ยมันมานั่งเฝ้าอยู่เป็น 3-4 คืนแล้วจะทำอะไรก็ไม่ให้ทำเลยเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้เลยจะไล่ก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ เดี๋ยวนะคุณต่อแล้วเขาบอกลักษณะมั้ยว่าสิ่งที่เห็นว่าโทษนะ 3-4 ตนที่เล่ามาเนี่ยลักษณะเขาเป็นยังไง คือเป็นวิญญาณนะฮะก็คือเป็นวิญญาณผู้หญิงเป็นวิญญาณผู้หญิงเลยคือระบุได้เลยเป็นผู้ยานวิญญาณผู้หญิง 3-4 ตนอยู่ในบริเวณวัดน่ะซึ่งเราอาจจะเอ๊ะวัดหรือว่าในอย่างเช่นในพระอุโบสถในอะไรเงี้ยจริงถ้าความเชื่อเราก็คือผีหรือวิญญาณเนี่ยไม่ควรจะเข้ามาได้ใช่ไหมครับแต่อย่างกับสุภาพสตรีท่านเนี่ยที่เขามานั่งอยู่เนี่ยก็คือนั่งแบบอยู่ในโบสถ์อุโบสถเลยอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าลักษณะเหมือนคน คือเป็นคนเลยคือเป็นคนซึ่งสุภาพสตรีท่านเนี่ยคือก็เป็นโยมอุปถัมภ์ของที่วัดเนี่ยแหละเคยมาทำบุญเอาเงินบริจาคจำนวนมากเลยนะครับเพื่อมาร่วมสร้างอุโบสถสร้างเจดีย์บูรณะวัดแห่งนี ้ นะครับก็เลยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าแม่หาวิธีสิทำยังไงเนี่ยที่จะเนี่ยเพราะตอนเนี้ยคือบอกว่าลูกก็แย่แล้วถ้าเกิดภายในเนี่ยในอีก 4-5 วันเนี่ยไม่รอดมันแน่เลยท่านพระอาจารย์พูดอย่างนี้นะฮะ ค ุณแม่ก็เริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันมาจากไหนเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยมีอะไรอย่างนี้แล้วก็พระอาจารย์ท่านเนี้ยคือท่านบวชตั้งแต่อายุ12ตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วก็คือเป็นพระสายปฏิบัตินะครับเรื่องสมาธิอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะนั่งฝึกฌานภาวนาอะไรต่างๆ ม าด้วยคุณแม่ก็เลยเกิดความสงสัย ค ุณแม่ก็เลยออกไปดูบริเวณข้างนอกคือในสุภาพสตรีท่านแรกเนี่ยอาจจะว่าเป็นคุณนายกอไก ่ ท่านก็นั่งอยู่กับพระอาจารย์อยู่ข้างในพอท่านเดินออกมาที่นอกอุโบสถนอกโบสถ์นะครับท่านก็เห็นมีผู้หญิงอีกคนหนึ่ง นั่งอยู่บริเวณเจดีย์ที่กำลังก่อสร้างซึ่งเป็นเจดีย์ซึ่งอันนี้เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ของวัดเลยซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปมีอะไรที่ประดิษฐานอยู ่ ก็เห็นผู้หญิงเรียกว่าเป็นคุณนายขอไข่ก็นั่งอยู่คุณแม่เนี่ยคือก็รู้แล้วว่าผู้หญิงท่านเนี่ยคุณนายขอไข่เน ี่ ยไม่ธรรมดาแน่ด้วยความที่ว่าเธอนั่งอยู่แล้วก็มีคล้ายๆเหมือนกับถ้วยเหมือนถ้วยใส่ส ทรายเหมือนว่าจะกันทูบอะฮะก็ปากอยู่ท่านก็นั่งเหมือนนั่งสวดมนต์นะคืออารมณ์เนี่ยคือเราอาจจะเข้าใจว่านั่งสวดมนต์อยู่ที่หน้าพระอุโบสถเพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คุณแม่สัมผัสสัมผัสได้ว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมีอะไรในตัว อ ันนี้คือรายที่สองนะฮะแล้วก็ท่านเดินถัดไปอีกหน่อยนึงก็ปรากฏว่าไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคุณนายคอควายก ็ คือเป็นคนที่สามที่คุณแม่สัมผัสได้ว่าทั้งสามคนเนี่ยต้องมีอะไรแน่ๆแต่เพียงแต่ว่าท่านยังไม่รู้ที่ต้นสายปลายเหตุอะไรมาก็เลยท่านก็เลยมันอาจจะฟังดูอาจจะเป็นดูเรื่องที่แบบว่าจะเป็นอิจฉาริษยาอะไรหรือเปล่านะคือท่านก็เรียกว่าเหมือนกับว่าเพ่งจิตภาวนานะหาที่มาที่ไปอะไรต่างๆจนรู้ว่าวิญญาณหรือสิ่งแปลกปลอมที่อยู่เนี่ย มาจากต้นตะเคียนที่ทางวัดเพิ่งนำมาเพื่อใช้ในการก่อสร้างพระเจดีย์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ มาแล้ววัดเอามาจากไหนวัดเอาต้นตะเคียนมาจากไหน ต้นตะเคียนเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมาจากป่าทางภาคอีสานหรือว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะผมไม่แน่ใจแต่ว่าต้นตะเคียนที่ทางวัดนำมาเนี่ยเป็นต้นตะเคียนที่มีขนาดใหญ่มากต้นหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยก็คือ 4-5 คนโอบแล้วคุณแม่เนี่ยก็เลยท่านก็เลยเดินไปดูที่ต่อตะเคียนซึ่งกำลังใช้เป็นวัตถุในการก่อสร้างนะครับ ท่านก็สัมผัสได้ว่ามันมีทั้งหมดมีประมาณ10กว่าต้น10กว่าเสาแล้วแต่ละเสามีวิญญาณมีผีมีนางตะเคียนเนี่ยอยู่เสาละ7ตน โอ้1เสามี7ตน ใช่ครับคือแบบมี21ต้น ครับ 21แล้วคูณ7เข้าไปนะครับพี่ป๋องคิดว่าโอ้โหคือนี่คือวิญญาณด้วยความที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเนี่ยเยอะมากนะครับ ครับ พอทีนี้แล้ว3คนเนี่ย3วิญญาณเนี่ยที่มาสิงกับผู้หญิงทั้ง3คนที่คุณแม่สัมผัสเนี่ยคือ1ในร้อยกว่าวิญญาณที่สังนางตะเคียนที่อยู่ในต้นพวกนี้ครับแล้วทีนี้ก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาอย่างนี ้ ซึ่งทุกคนทั้งคุณแม่แล้วก็พระอาจารย์เนี่ยก็เกิดความกังวลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าที่เมื่อกี้นะครับที่พระอาจารย์บอกว่าเนี่ยถ้า7วันเนี่ยไม่นั่นเนี่ยปรากฏว่าคือท่านต้องศึกอาจจะต้องศึกจากการเป็นสมณะเพศด้วยกลเล่ห์หนกลใดอย่างใดอย่างหนึ่งที่วิญญาณจะทำอาจจะไม่ถึงชีวิตแต่อาจจะต้องแบบว่าอาบัติปาราชิกอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เลยพยายามหาวิธีการคืนแรกผ่านไปคืนที่สองก็ยังเป็นลักษณะเดิมซึ่งเป็นอะไรที่น่าแปลกมากก็คือทั้งสามคนเนี่ยช่วงกลางวันจะไม่มีใครเห็นเลยไม่รู้หายไปไหนนะฮะแต่พอพระอาทิตย์ตกดินพอมืดเมื่อไหร่เนี่ยทั้งสามคนเนี่ยจะมาปนเปี้ยนอยู่ในบริเวณนี ้ นะฮะก็คือในส่วนของคุณอาขอควายก่อนซึ่งจะอยู่ไกลจากพระอุโบสถมากที่สุดคุณแม่ท่านก็เลยใช้กุศโลบายด้วยการเข้าไปคุยอย่างสุภาพนอบน้อมนะฮะเพราะว่าเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะคนจะต้องมีวิธีไล่ผีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคุณแม่ก็จะใช้วิธีแบบว่าที่นุ่มนวลและละมุนละไมที่สุดก็เลยถามว่าทำอะไรคะไปกินข้าวที่โรงทานก่อนไหมมีโรงทานอะไรอย่างเงี้ยสุดแต่ก็ไม่ตอบก็เลยชวนบอกว่าแล้วเนี่ยมาเนี่ยมาอยู่3วัน3คืนแล้วไม่กลับบ้านกับช่องเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงก็เลยคุยกันไปคุยกันมาจนได้รู้ว่าคุณนายคอควายเนี่ยแต่เดิมนะครับตอนเมื่อหลายชาติพบก่อนเนี่ย ค ุณนายคอควายกับท่านพระอาจารย์เนี่ยในชาติก่อนที่เป็นคารวาสเนี่ยเขาเคยเป็นเหมือนคนรักเก่ากันแล้วด้วยความที่ว่าพรหมลิขิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เลยทำให้ยังวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิได้เจอกันอยู่ในตลอดเวลาจนมาถึงในภพเนี้ยนะฮะก็คือว่าก่อนหน้านี้เคยจะเป็นคนรักกันแต่ไม่ได้เป็นคนรักกันแล้วในชาติเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะพาพระอาจารย์เนี่ยไปเป็นคนรักในชาตินี้ให้ได ้ ด้วยเลขกลอุบายอะไรต่างๆที่เขาจะทำนะครับจนคุณแม่ก็เลยต้องใช้เขาเรียกว่าใช้น้ำเย็นเข้าลูกบอกว่าเดี๋ยวจะทำบุญไปให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนคุณนายคอควายเนี่ยยอมแล้วบอกว่าฉันเนี่ยมาเนี่ยท่านพระเนี่ยไม่เคย วดมนต์ภาวนาให้ฉันเลยฉันไม่เคยได้บุญเลยฉันอยากไปเกิดแล้วฉันไม่อยากจะเป็นวิญญาณเล่ร่อนอย่างนี้เลยคุณแม่ท่านก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวจะช่วยทำบุญให้แล้วก็จะสร้างพระให้องค์นึงแล้วก็จะอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณตนเนี้ยก็คือนางตะเคียนที่อยู่ในร่างของคุณอาขอควายนะครับนั่นแหละแล้วเธอก็บอกว่าโอเคเธอก็จะไปซึ่งในเช้าวันที่3เนี่ยคุณอาขอควายไม่มีใครเห็นแล้วแล้วก็ไม่มีใครเห็นอีกเลยนะฮะตอนนี้คือเหลืออีก2คนใช่มั้ยฮะพี่ป๋องก็คือคุณนายกอไก่กับคุณนายขอไข่คุณนายขอไข่ซึ่งจะเห็นว่าเขาจะชอบไปนั่งสวดมนต์อยู่ตรงบริเวณหน้าพระเจดีย์เนี่ยลักษณะก็คือเป็นการสวดมนต์ที่ไม่ใช่เราเหมือนสวดบาลีสันสกฤตอย่างที่เราเคยได้ยินคล้ายๆเหมือนเป็นการทำพิธีอะไรสักอย่างนึงนะฮะแล้วคุณแม่เนี่ยท่านก็เลยพยายามจะหาวิธีว่าเหมือนคล้ายๆเหมือนใช้ไสยศาสตร์บนดำของอำนาจของเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณแม่ท่านก็เลยแกล้งบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปตรงนี้หน่อยนะถ่ายรูปตรงเจดีย์เนี่ยเดี๋ยวแล้วซึ่งมีกระถางธูปอยู่ใช่ไหมฮะคุณแม่ก็ค่อยๆขยับแล้วก็เหมือนกับว่าแกล้งแบบว่าเท้าไปเตะโดนกระถางธูปเตะโดนกระถางธูปแล้วพอกระถางธูปลงก็ปรากฏว่าคุณแม่ของขายนี้ก็แบบว่าสีหน้าไม่พอใจอุทานสบถออกมาเรื่องแบบถ้อยคำหยาบคายเลยแบบด้วยความโกรธแค้นนะฮะแล้วก็เดินหายไปเลยก ็ คือเดินจากไปโดยที่คืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือปอดที่2ของคืนวันที่3นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยคือเรื่องใหญ่เลยตอนนี้ก็คือคุณนายกไก่ซึ่งอยู่กับท่านเจ้าอาวาสพระอาจารย์ไปตลอดเวลาก็คือผ่านมา 4-5 คืนแล้วก็ยังไม่ยอมไปไหน ณตอนนี้ ณตอนนี้ใช่ครับก็คือพยายามจะหาวิธีอะไรต่างๆแต่ก็ไม่สำเร็จ แล้วจะทำยังไงอะครับ ก็เลยคุณแม่ก็เลยใช้วิธีเดิมใช้น้ำเย็นเข้าลูกก็คือเข้าไปนั่งคุยหลอกคุยอะไรต่างๆจนทราบว่าคุณนายกอไก่เนี่ยนะฮะก็เป็นวิญญาณที่เมื่อชาติปางก่อนก็เคยเป็นคนรักของพระอาจารย์ท่านนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับสองตนก่อนหน้านั้นเลยก็คือว่าก่อนหน้านี้ก็คือในชาติปางก่อนเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยท่านตอนที่เป็นฆราวาสในชาติภพก่อนเนี่ยก็คือแบบว่าเหมือนกับไปสัญญิงสัญญากับผู้หญิงที่ท่านเคยหนุ่ยร่วมภพร่วมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปสัญญาว่าถ้านั่นเสร็จจะได้มาเป็นคนรักกันนะแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้เป็นก็เลยกลายเป็นว่าในหลายภพหลายภูมิผ่านมาถึงก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดว่าจะทำให้เป็นมารพจน์ที่ทำให้ว่าเกือบจะไม่สามารถเป็นพระได้ต่อไม่สามารถที่จะบำเพ็ญเพียรอุทิศส่วนกุศลต่างที่ตั้งใจไว้ได ้คุณถอดแต่ว่าตามตรงนะเรื่องที่คุณเล่ามาที่ฟังต่อมาจากพี่ท่านนี้นะมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากมากเลยนะ ใช่ครับ เป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากมากแสดงว่าที่ผมฟังมาเนี่ยแสดงว่าคุณแม่เนี่ยเห็นอยู่คนเดียวขณะที่คนอื่นไม่เห็นถูกไหมฮะ ใช่ครับ แล้วก็สื่อสารได้อยู่คนเดียวด้วยขณะที่ก็จะเป็นคุณนาย1 2 3ตอนนี้ดูเหมือนว่า2กับ3ไปละแต่ว่าเหลือ1อยู่ที่กำลังทำหน้าที่เหมือนเป็นมารพจน ์ครับก็เลยทำให้เนี่ยก็คือต้องมีก็คือคุณแม่ก็เลยนั่งกลับไปถามกับพระอาจารย์อีกทีว่าตกลงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่วิญญาณเล่ามาเนี่ยมันใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่าท่านเป็นพระท่านไม่สามารถจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมด้วยการที่ว่าครองอยู่ในสมณะเนี่ยมันเป็นกฎแห่งกรรมที่กรรมของแต่ละคนทำมาแล้วถ้าเกิดว่าวิญญาณเหล่านี้เขาทำอะไรให้พระอาจารย์ต้องสึกหรือว่าต้องมีอันเป็นไปก่อนเรียกว่าอายุขัยเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นบาปใช่ไหมฮะก็เลยโอเคว่าก็คือว่าในส่วนของของทั้ง3วิญญาณเนี่ยหลังจากที่มีเขายอมอ่อนผ่อนปลนที่ว่าจะไปในที่ที่สุตติเนี่ยโดยการว่าให้เกาะชายผ้าเหลืองรับบุญจากการทำบุญใหญ่ของวัดไปอะไรต่างๆมีการสร้างพระให้ถวายพระให้ไปเนี่ยแหละครับเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ค่อยๆคลี่คลายลงไปครับ นี่คือ สิ่งที่ก็คือเป็นปกติอะ เรียกว่าเป็นมารผจญนะแสดงว่าตอนนี้เหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณต่อเล่ามาที่ฟังมาจากคุณพี่ท่านนี้ก็คือตอนนี้เหตุการณ์มันโอเคละ ใช่ครับพี่ขาย เอาละฮะขอบคุณมากต่อนะครับเรื่องของมหาจนนะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณครับสวัสดีครับ คุณครับสวัสดีครับเอาละฮะตอนนี้เรื่องที่ผมเกริ่นไว้เรื่องคุณปุ้มที่บอกว่ามาทวงสัญญาเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวคุณปุ้มเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้คุณปุ้มอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับปุ้ม สวัสดีค่ะพี่จ้า ปุ้มตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรมาจากเพชรบูรณ์ค่ะ ตอนนี้อากาศที่นู่นเป็นยังไงบ้าง ก็หนาวอยู่ค่ะ หนาวอยู่นะหนาวอยู่นะดีใจด้วยเพราะว่าทางกรุงเทพไม่หนาวเลยฮะทางกรุงเทพยังร้อนอยู่เลยแต่ว่าเพชรบูรณ์หนาวแล้วนะนะครับ หนาวค่ะ แล้วตอนนี้ตัวปุ้มอยู่กับใครครับ อ๋อตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะ สมาชิกคนอื่นหลับไปหมดแล้ว ค ่ ะ ฮะหลับไปหมดแล้วไม่เป็นไรฮะถ้างั้นอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการนะถ้างั้นย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วหน่อยปุ้มเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านที่เพชรบูรณ์บ้านหลังนี้ป่ะครับ ใช่ค ่ ะ ฮะที่บอกว่ามาทวงสัญญาแล้วน้องเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะครับ คือเริ่มแรกนะคะพี่ป๋องตัวหนูเองอะประสบอุบัติเหตุค่ะ ครับ ค่ะประสบอุบัติเหตุคือทางรถคือโดนขับรถไปชนท้ายรถเขาค่ะ ครับ ค่ะคือจะไปทำงานช่วงเช้าประมาณตีห้าจะหกโมงค่ะแล้วมันเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะพี่แล้วแบบว่าหมอกก็ลงรถเขาอะค่ะจอดน้ำมันหมดอยู ่ครับ ค่ะแล้วนี้ก็ชนหลังจากนั้นหนูก็ไม่รู้เรื่องเลย สลบคือสลบไปเลย ใช่ใช่คือไม่รู้เลยมันชนแรงมากตัวหนูเป็นคนขับรถไวค่ะจ้ะแล้วก็ประมาณ7โมงเช้าเขาเอาตัวส่งโรงพยาบาล ค ่ะส่งโรงพยาบาลแล้วก็ช่วง8โมงอะคือตามครอบครัวหนูได้ตามญาติได ้ ก็คือแต่ตัวหนูอ่ะคือตัวหนูไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะคือไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วแต่ว่าตัวน้องหนูอ่ะเล่าให้หนูฟังบอกว่าเหมือนร่างกายเรามันยังสู้อยู่อะค่ะคือแขนขาก็ยังแบ บ ขยับตอนที่ช่วงหมอเขาทำการช่วยเหลือตัวเราอะค่ะเลือดมันไหลออกหมดเลยอะหูจมูกตาคือออกหมดแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ร่างกายหนูมันแบบว่าเงียบไปเลยคือนิ่งไปเลย ครับ ตอนนี้บุรุษพยาบาลเขาก็ขึ้นปั๊มหัวใจ ครับ จนร่างกายมันสู้มาอีกรอบค่ะเขาก็เอาเครื่องช่วยหายใจหนูอะใส่แล้วเขาก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลในตัวจังหวัดค่ะอยู่โรงพยาบาลทั้งหมด14คืนนะคะ 14คืน ใช ่ เพราะตอนไปถึงอ่ะคือหมอเขาก็ให้ครอบครัวเซ็นยินยอมเข้าห้องผ่าตัด ครับ ผ่าตัดสมองค่ะ อ ือแล้วก็ผ่าตัดแขน ครับ แล้วก็ผ่าตัดขา โอ้โหนี่มันหนักแล้วนะเนี่ย ใช่ค่ะคือคุณแม่ถามคุณหมอว่าน้องพอมีสิทธิ์รอดไหม อ ันนี้คุณหมอก็บอกว่าพอมีเขาไม่กล้ายืนยันเพราะว่าเขาพยาบาลนะเขาพูดบอกว่าน้องไม่น่ารอดแน่เลยแบบเหมือนเขาคุยกันอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ได้ยินค่ะก็เขาก็ทางบ้านก็เลยใจจดใจจ่อเนาะแบบว่ากลัวกลัวว่าหนูจะเสียกลัวว่าอย่างไรก็ไม่รอดเพราะมันหนักมากตัวหนูอะคือไม่รู้สึกตั้งแต่ตอนที่โดนชนแล้วนะคะไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้อะไรแล้วนอนโรงพยาบาล14คืนแล้วก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านค่ะมาพักฟื้นที่บ้านประมาณ6เดือนแล้วหนูก็กลับไปทำงาน ค ่ะระหว่างที่กลับไปทำงานมันก็เริ่มมีสิ่งแปลกๆค่ะเกิดขึ้นกับตัวเรา ครับเช่น แบบเหมือนเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ เห็นแบบมันเหมือนที่คนอื่นเขาไม่เห็นแบบมันไม่ใช่คนนะคะพี่คือขับรถไปทำงานเนี่ยค่ะก็ได้ยินเสียงหมาเห่าแต่ไม่มีหมานะคะไม่ได้มีหมาเห่าตรงมันจะมีต้นกล้ามปูต้นใหญ่ค่ะหนูก็ขี่รถไปอันนี้เอาสมูทอลค่ะใส่หูขับรถมอไซค์นะคะเอาสมูทอลใส่หูแล้วส่วนตัวเป็นคนกลัวผีค่ะก็เอาสมุนท็อกใส่แบบให้ดังๆเราจะได้ไม่ได้ยินอะไรนี่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงหมาค่ะคันโชกเห่าแบบดังมากเข้า ามาในหู คร ับค่ะแล้วนี้หนูก็หันไปเจอที่ใต้ต้นกล้ามปูอะค่ะเป็นหมาดำแบบสูงครึ่งต้นกล้ามปูเลย อู ้หนูก็ตกใจแล้วนี้ก็รีบบิดรถใหญ่เลยค่ะรีบให้ไปถึงที่ทำงานที ่ ทำงานเนี่ยจะห่างจากบ้านประมาณ15โล ดีนะตอนนั้นกี่โมงกี่ยาม ช่วงนั้นประมาณ3ทุ่มค่ะเพราะเข้างานเป็นกะใช่ ค่ะเห็นเป็นหมาดำอยู่ตรงต้นไม้ ใช่ค่ะต้นไม้ใหญ ่ หนูก็คิดว่าตัวเองตาฝาดแต่ในใจคือกลัวแล้วอะค่ะแล้วก็รีบไปเล่าให้ที่ร้านฟังเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปพูดถึงมันนี่หนูตอนนั้นหนูก็ไม่ได้เข้าใจความหมายว่าเขาจะหมายถึงว่าอะไรแล้วเราก็จะเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยค่ะมาตลอดเลย ครับ เดี๋ยวเห็นนู่นเดี๋ยวเห็นนี ่ ก็ก่อนที่จะมาเจออันนี้นะคะ ค ือหนูอะไปทำงานแล้วก็จะกลับบ้านช่วง5ทุ่มเที่ยงคืนทุกวันค่ะแล้วก็มีคนและนี้วันนั้นก็กลัวอยู่ๆรู้สึกกลัวมากก็เลยให้น้องโทรหาน้องให้น้องอะมารับ ครับ แต่ว่าน้องอ่ะให้เพื่อนมาส่งแล้วก็จะกลับรถคันเดียวกับหนูค่ะนี้หนูก็บอกน้องว่าเดี๋ยวพี่ขี่เองให้น้องเป็นคนซ้อนน้องชายก็ซ้อนไปก็ระหว่างทางที่ไปค่ะก็จะได้กลิ่นไม้อ่ะค่ะกลิ่นเหมือนไม้ไหม้เหมือนคนเผาถ่านนะคะพี่ป๋ อง ค่ะหนูก็หรือจะเป็นบ้านข้างทางที่เขาเผาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาขี่ไปประมาณ5นาทีก็จะเป็นกลิ่นหอมดอกไม ้ ค่ะเป็นเหมือนดอกจำปีจำปาอย่างเงี้ยค่ะหอมตลบอบอวลเลยพอสักพักขี่ไปก็จะกลิ่นเนี่ยค่ะไม้ไหม้กับกลิ่นดอกไม้เนี่ยผสมกันจนถึงบ้านหนูก็ถามน้องบอกว่าได้กลิ่นอะไรไหมระหว่างที่ขี่รถมาน้องบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยบอกโอ้งั้นรอก่อนนะให้บ้านหนูจะเป็นบ้านสูงอะค่ะยกสูงใต้ถุนโล่งค่ะห้องน้ำจะอยู่ด้านล่างก็เลยบอกน้องว่างั้นรอก่อนนะร อ กูเป็นเพื่อนอาบน้ำหน่อยพออาบน้ำเสร็จปุ๊บก็คือเข้านอนเข้านอนปกติเป็นวันรุ่งขึ้นเป็นวันหนูไม่ได้ทำงานเป็นวันหยุดค่ะก็ไม่มีคนอยู่บ้าน ค ่ะทุกคนก็ไปทำงานคือเข้าไร่กันหมดตัวหนูก็จะอยู่คนเดียวแล้วหนูก็หลับช่วงประมาณเย็นนะคะโพเพ5โมง6โมงอย่างนี้ค่ะก็จะมืดไม่มืดแล้วมันก็เป็นหนูก็นอนอยู่แล้วช่วงบ้านหนูในห้องนอนจะเป็นหน้าต่างใหญ่ค่ะหน้าต่างใหญ่มากแล้วนี้หนูก็เตียงจะอยู่ติดกับหน้าต่างพอนอนไปมันเหมือนฝันเหมือนไม่ฝันอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๋องหนูก็ได้ยินเสียงดนตรีไทย ค ่ะหนูก็ฟังหรือฝันหนูก็เลยชะเง้อออกมาทางหน้าต่างแบบว่ามองไปบ้านข้างๆก็ไม่มีอะไรนะไม่มีคนอยู่บ้านหนูก็กลับไปนอนต ่อ ก็ได้ยินเสียงอีกค่ะพร้อมด้วยกลิ่นดอกไม้แล้วก็ไม้ที่ไหม้ค่ะที่เราได้กลิ่นเมื่อตอนขี่รถอยู่อะค่ะพอได้กลิ่นปุ๊บหนูก็แตกๆก็ลุกขึ้นมาก็เป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยค่ะ แล ้วก็มีชฎาอยู่บนหัวนะคะค่ะยืนลำอยู่หน้าบ้านยืนลำแล้วก็พร้อมกลิ่นไม้กลิ่นดอกไม้เสียงดนตรีไทยเนี่ยค่ะดังก้องในหูหนูมากแล้วก็กลิ่นดอกไม้หอมตลบอบอวลไปหมดเลยค่ะหนูก็รู้ว่าฝันในแบบว่าฝันหรือเปล่าหนูก็นอนทิ้งตัวลงไปอีกแล้วก็ลุกขึ้นมามองก็ยังเห็นอยู่ค่ะพอสักพักหนึ่งเขาก็หันมาประชันหน้าค่ะเขาก็มองหน้าหนูแล้วเขาก็ยิ้ ม หนูก็รีบปิดหน้าต่างเลยปิดหน้าต่างแล้วก็กลับไปนอนจนรอทุกคนมาบ้านหนูก็เลยเล่าให้คุณแม่ฟัง แม่ว่าไง แม่ก็คือเขาก็บอกว่า จอได้ยังไงฝันหรือเปล่าเขาก็ไม่เชื่อค่ะเขาก็คิดว่าหนูฝันแล้วคือหนูผ่าตัดสมองมาเขาก็คิดว่าหนูอะแบบว่าหลอนๆนะคะแบบว่าเบอร ์ ๆพอผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งคุณแม่ก็กลับมาเล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อจำได้แล้วตัวคุณแม่ไปบนกับศาลเป็นศาลของตำบลที่บ้านนะคะเป็นศาลของประจำหมู่บ้านไปบนให้หนูรอดให้หนูรอดชีวิตกลับมาแล้วจะนำชุดไทยอ่ะไปถวายให ้ ค่ะแล้วก็เรื่องมันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วไง คุณแม่ก็ลืม อ๋อคือคุณแม่ลืมไปแค่บน ใช่ค่ะ คือไปบนไว้ให้ลูกสาวเนี่ยหายแต่พอบนแล้วเนี่ยดันไม่ยอมไปแก ้ใช่ค่ะลืม เออเขาก็เหมือนมาทวง ใช่ค่ะ เออหรอ คุณแม่ก็เลยโอนนึกได้แล้วคือที่ไปกับพี่สาวที่ไปบนน่ะว่าให้หนูรอดคือเขาบนกันหลายที่มาก แต่แทนที่แต่แทนที่จะไปทวงที่แม่กลับมาทวงที่เรา ใช่ค่ะ โอ้ทำไมถึงต้องมาทวงที่เราอ่ะ คือ เป็นเพราะเราโทษนะคือเราอยู่ในช่วงที่ยังไม่แข็งแรงป่ะ น่าจะหนูในความรู้สึกหนูนะคะพี่ป๋องคือเหมือนว่าเราอ่ะผ่านความตายมาอย่างเงี้ยค่ะ ครับ เพราะว่าพระเคยบอกหนูบอกว่าเราอ่ะผ่านความตายมาเหมือนครึ่งนึงของชีวิตอ่ะอยู่ในโลกของความตาย เราก็เลยสื่อสารกับเขาได ้ใช่ใช่ค่ะ โอ้โหนี่คือสื่อสารตั้งแต่หมาดำตัวเบิ้ลเริ่มเลยนะจนมาแบบได้ยินเสียงสุนัขได้ยินเสียงนู่นได้กลิ่นได้แบบนี้จนมาเห็นเป็นนางรำเลยนะ ใช่ค ่ ะ แล้วยังไงคือหลังจากพอแม่นึกได้แล้วก็ไปแก้ด้วยการแก้บนนะฮะเอาชุดทงชุดไทยไปถวายเรียบร้อยละหลังจากนั้นน้องยังมีอาการแบบนี้ยังเห็นเลยแบบนี้ยังได้กลิ่นเลยแบบนี้อยู่ไหมครับ คือก็หายไปแต่ว่าการที่เราจะเห็นนี่ไงค่ะมันก็มีย ังมีอยู ่เรื่อยๆตลอดใช่ค่ะ แสดงว่าน้องผ่านเรียกว่าความเป็นความตายมาแล้วก็เลยกลายเป็นว่าจากตอนนู้นเนี่ยไม่ได้มีเซนส์อะไรเลยแต่พอหลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ปั๊บเนี่ยแล้วรอดมาได้กลายเป็นว่าเราเห็นอะไรต่อไม่อะไรเต็มไปหมดเลย ใช่ค่ะ อ๋อแล้วคอนโทรลได้ไหมฮะหรือว่ามันนึกอยากจะเห็นก็เห็นนึกอยากจะไม่เห็นมันก็ไม่เห็น เหมือนถ้าตรงไหนที่มันแรงๆอะค่ะ ก็จะเห็น ใช่ค่ะเหมือนวัดเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเจอที่แรงๆปุ๊บเข้าไปคือเรารู้เลยว่าที่นี่มี ค่ะคราวนี้การเห็นเนี่ยเห็นเป็นแบบมาดีๆหรือว่าเห็นมาแบบโทษนะฮะมาแบบเละๆน่ากลัว คือมีทุกรูปแบบ ครับ เหมือนแบบว่าแต่เหมือนเขาประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะหนูเคยเจอเพราะว่าจะเป็นทางยูเทิร์นนะคะแล้วมีน้องสองคนเป็นผู้ชายเขาตัดหน้ารถแล้วเขาโดนรถชนแต่ตัวหนูไม่รู้ค่ะแล้วเนี้ยหนูก็เห็นว่าเขาว่าอยู่กลางถนนนะคะพอหนูไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาบอกนั่นไงเจอละเขาเพิ่งชนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง ไม่แล้วปุ้มจะอยู่ยังไงคือปุ้มอยู่ได้ไหมกับการที่เรามีบางอย่างที่ไม่ปกติมากกว่าคนทั่วไป บางทียังคิดว่าตัวเองบ้าเลยพี ่แต่ตอนนี้พอฟังแล้วแบร์เรอร์แสดงว่าอ่ะโอเคถ้ามองในวิทยาศาสตร์มันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเราเพิ่งผ่านอุบัติเหตุมานึกออกมา ใช่ค่ะ มันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นคือเหมือนกับเรามีซิกเซนส์สัมผัสพิเศษเกิดขึ้นกับเราคราวนี้หลังจากนี้พี่บอกถามว่าเราจะอยู่ยังไงอยู่ได้ไหมอยู่แล้วจะมีความกดดันไหมหรือว่าไม่เป็นไรมันอยากอยู่ก็อยู่ไปหรือยังไง ช่วงแรกกลัวพี ่ เหมือนเป็นการกดดันตัวเองแต่พอหลังๆมาเราเริ่มชินเพราะตัวหนูจะเป็นคนชอบสวดมนต ์อยู่ได้นะ ค่ะอยู่ได้ค่ะ ถ้าอยู่ได้ก็อยู่กับเขาไปฮะวันนึงเขาอาจจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆหรือบางวันดีคืนดีเขาอาจจะไม่อยู่กับเราก็อาจจะไปเองก็ได้กับไอ้เซนที่ว่านี้นะนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองนะปุ้มนะนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับคุณครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ ดาราพาสยอง กลับมาติดตามเดอะช็อคต่อนะครับวันนี้มารายงานตัวกันครบนะครับว่าจะเป็นผมเองน้องโก้น้องขวัญนะครับแล้วก็ช่องทางในการติดต่อนั้นบอกว่าฟังไปเรียบร้อยเอาละครับมาถึงช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของดาราพาสยองไปกันที่น้องบอบูนะครับต้องบอกว่าเป็นพิธีกรชื่อดังเป็นคอลัมนิสต์ชื่อดังจริงๆแล้วก็เป็นน้องชายที่น่ารักของผมด้วยเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วมีประสบการณ์สยองขวัญจากเขาเนี่ยนะครับที่ผมไปอ่านเจอมาในหนังสือแต่ว่าอยากให้เขาเนี่ยมาเล่าด้วยปากของเขาเองดีกว่าสวัสดีครับบู สวัสดีครับพี่ปองครับ ครับผมมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับปู่ครับ เอาตอนนี้กำลังนอนอ่านหนังสือTalk of the Shock วอลลุ่ม 3อยู่ฮะ ขอบคุณมาก ครับรู้สึกตัวหนังสือจะใหญ่หน้ากระดาษจะหนาๆทุกคนนะ ก็ชอบติดกับที่อย่างน ี้ ทุกท ีพูดเล่น นะครับเมื่อวานเราก็เจอกันนะครับว่าฟังมาปู่เนี่ยนะฮะก็หลังจากที่แอบไปพักร้อนอยู่สักประมาณอาทิตย์นึงตอนนี้กลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วนะครับ มาเหมือนเดิม บู๊เราเท้าความกลับไปก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เราจะมาคุยถึงเรื่องนี้นะจำได้ว่าตอนนั้นคุยกับบูเนี่ยก่อนบูเนี่ยจะไปดูฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก ครับ ที่แมนยูชนะเชลซีด้วยจุดโทษนะครับตอนนั้นเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีลิ้นชัก ที่อังกฤษท่านั้นตอนไปอยู่ที่อังกฤษ แล้วก็เล่าเกี่ยวเรื่องผีรีซออันนี้แกล้งพี ่ แต่วันนี้ไม่นะ อันนี้ไม่ครับอันนี้ไม่มีอันนี้จะเป็นความจริงทุกประการ อันนี้เป็นเรื่องที่ผมไปอ่านเจอมาในหนังสือของบูเองนะครับบอบูฮูอาร์ยูนะครับบูเล่าเรื่องนี้ไว้ แต่ตอนนี้ที่เขียนในหนังสือนั้นยังไม่ละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยอยากจะเขียนเท่าไหร่ไม่ใช่แนวไม่ใช่ Talk of the Shock เฮ้ยแต่ก็เขียนได้ดีเขียนได้ก็ขนลุกนะก็เลยพอไปอ่านเจอวันนั้นก็ฟังผมก็เลยคิดว่าน่าจะให้บู๋เนี่ยมาเล่าเรื่องนี้เองด้วยตัวเขาเองดีกว่า ครับ เป็นยังไง ก็คือเรื่องที่เจอเนี่ยก็ไม่ออกตัวก่อนนะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นผีหรือเปล่าฟังแล้วลองใช้พิจารณาเอาแล้วกันว่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้มาเห็นเป็นตัวเป็นตนแต่มันก็รู้สึกฉงนอยู่ในใจแล้วก็เอาไปเล่าต่อๆกันไปคือเมื่อ10ปีที่แล้วฮะตรงกับปี1998จำได้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมสถานที่แข่งขันเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่รังสิตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นนักข่าวเนี่ยต้องไปทำข่าวที่ธรรมศาสตร์ทุกวันเนี่ยมันไกลมากไกลจากที่ทำงานซึ่งตอนนั้นอยู่ลาดพร้าว48มากผมก็เลยไปหาบ้านใกล้ๆกับธรรมศาสตร์อยู ่ ก็เลยไปได้บ้านเนี่ยมีรุ่นพี่เนี่ยเขาอยู่ที่หมู่บ้านหนึ่งนะฮะอยู่ตรงสี่มุมเมืองตลาดสี่มุมเมืองนะครับก่อนจะถึงรังสิตนะฮะก็รุ่นพี่คนนั้นก็คือคุณกิติกรอุดมผลที่ภาคบอลอยู่ทรูวิชั่นเนี่ยนะ พี่กบ นะฮะเจ้าของนักปากกาสิริอัครลาภเขียนอยู่ในซาวด์สกอร์เหมือนกันพี่กบเนี่ยแกมีบ้านใหญ่อยู่ในหมู่บ้านนั้นแล้วก็แกมีบ้านอีกหลังนึงไม่มีใครอยู่เป็นทาวน์เฮาส์ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ต้องขับไปไกลคือแบบอยู่ลึกๆหน่อยผมก็โทรไปถามพี่กบว่าพี่มีบ้านใช่ไหมอะไรเงี้ยก็พี่กบเขาก็เสนอว่าเนี่ยไปอยู่ที่นี่ได ้ ก็ทีมผมนี่มี3คนมีผมนะฮะมีเนอร์หรือดร.พิวแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือตอนนี้เขาลาออกแล้วชื่อปิง คือ แปะปากมากนะฮะไปกัน3คนนะครับวันแรกก็ตกลงไปพี่กบเอากุญแจมุ้งกุญแจบ้านไหมวันแรกที่เข้าไปเนี่ยพี่กบก็บอกบ้านอยู่หลังนี้นะเข้าไปซอยนี้อยู่บ้านหลังที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยใช้กุญแจผมมาวันแรกผมไปนี่ไปถึงเนี่ยตอนกลางคืนละไปถึงตอนกลางคืนแล้วสักประมาณ5 ทุ่มกว่าผมก็เข้าบ้านไปก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็เข้าบ้านไปก็เปิดบ้านปุ๊บชั้นล่างก็เป็นห้องโล่งๆไม่มีเฟอร์นิเจอร์ห้องรับแขกโล่งๆไม่มีเฟอร์นิเจอร์ก็ขึ้นบันไดไปพอขึ้นบันไดไปชั้นสองเนี่ยจะมีอยู่2ห้องนอนข้างบนจะมี2ห้องนอนเท่านั้นเป็นแถวเขาไม่ใหญ่มากผมก็เลือกเอาห้องที่ใกล้บันไดที่สุดบันไดแล้วก็ถึงเนี่ยห้องนี้มันใหญ่เป็นห้องใหญ่มีห้องใหญ่กับห้องเล็ก คร ับ ก็เลือกห้องใหญ่ซึ่งพี่บอกว่าเนี่ยห้องเขาเองห้องนี้ห้องเขาเองผมเปิดประตูเข้าไปปุ๊บมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนที่พี่ป๋องเคยรู้สึกนะว่ามันเป็นเซนว่ามันรู้สึกไม่ค่อยมันจะแปลกๆอ่ะร ู้ สึกแบบมันหลอนๆขึ้นๆน่ากลัวยังไงก็ไม่ทราบพอเปิดไฟปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะภาพแรกที่เห็นคือภาพพี่ยงรูปใหญ่มากเลยวางอยู่ตรงหน้าเตียงหน้าเตียงนอนคือถ้าเรานอนเตียงธรรมดาเนี่ยแล้วเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเห็นรูปพี่ยงเลย ครับ คือตอนนั้นพี่ยงเสียไปแล้วพี่ยงเสียปี97 พี่กบเขารักพี่โยงมากก็เอารูปพี่โยงเนี่ยขยายใหญ่เบิ่มเลยปิดไว้ผมก็รู้สึกถึงแม้ว่าพี่โยงพี่เอาโยงเนี่ยเป็นคุณเคยกับเราเป็นลูกพี่ที่น่ารักเนี่ยแต่มันเห็นแล้วมันรู้สึกแบบมันแปลกๆมันแปลกๆคือพี่โยงจะจ้องเราอยู่ตลอดเลย คร ับ คร ับ พอเปิดไฟปุ๊บเนี่ยผมหันไปดูที่หน้าประตูบนข้างบนประตูนะฮะคือข้างบนประตูเนี่ยมีลูกเด็กอยู่คนหนึ่งลูกขาวดำผมจำชื่อได้แม่นยำเลยชื่อเด็กชายวชิราวุธพี่ชาเพราะเขาเขียนว่าเด็กชายวชิราวุธนามสกุลที่นี่ชาตะมรณะโอ้แล้วเป็นรูปที่หลอนมากเป็นเด็กอายุประมาณสักเจ็ดขวบนะเป็นเด็กประมาณสักเจ็ดขวบก็คือแน่นอนอะชาตะมรณะแล้วมีรูปมาวางอยู่บนประตูเนี่ยก็แน่นอนว่าได้อำลาเมืองมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้วผมก็มีความรู้สึกอย่างแรงเลยนะกับเนอร์เนี่ยรู้สึกมากรู้สึกกันสองคนรู้สึกว่าห้องนี้ไม่น่าอยู่เลยด้วยประการทั้งปวง อันนี้คืออันนี้คุยกันไหมบุ ๋ก็ไม่ได้คุยฮะ แต่ความรู้สึกมันบอกว่าทั้งคู่รู้สึกอย่างนั้น รู้สึกอย่างนั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะผมก็ได้สลีกห้องหนึ่ง ครับ อีกห้องหนึ่งมันเป็นห้องเล็กแล้วมีลูกแฟนพี่กบอยู ่ครับ มีลูกแฟนพี่กบอยู่เชื่อไหมพี่ลูกแฟนพี่กบน่ากลัวมากเป็นคำจริงแล้วเป็นคนสวยนะแต่ตาน่ากลัวมากเหมือนกับเรารู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีมาตามาเงี้ยคือวันนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเล่าทีหลังนะคือรู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นเลยทำไมลูกนี้น่ากลัวจังวะ ค ือมองเหมือนมองแบบจะกินเลือดกินเนื้อเลยทีเดียวผมก็กลับไปห้องเดิมดีกว่าก็เลยไปเปิดตู้ไม่มีอะไรทำนะก็ก่อนจะนอนก็ไปเปิดตู้ดูก็เจอหนังสือโป๊ก็อ่านกันไปเรื่อยไม่ได้คิดอะไร คร ับ ก็ตัดสินใจอ่ะนอนไปก่อนคืนนึงก็ไม่มีอะไรฮะนอนไปตื่นเช้ามาก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยตื่นเช้ามาก็ต้องไปทำข่าวที่เอเชียนเกมไปทำข่าวเอเชียนเกมที่ธรรมศาสตร ์ ก็ไปทำนะครับเป็นวันกลางสัปดาห์เนี่ยก็ทำเสร็จกว่าจะเสร็จนี่ก็ประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนนะเพราะว่าแข่งกีฬาเสร็จแล้วก็ต้องนั่งพิมพ์ข่าวนั่งปั่นสกู๊ปส่งงานเข้าลงพิมพ์แล้วเสร็จอ่ะถึงเวลาก็กลับมาที่ตีรถขับรถกลับจากธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยมาที่สี่มุมเมืองซึ่งมันไม่ไกลกันมาก คร ับ แล้วก็เข้ามาที่หมู่บ้านที่ทาวน์เฮาส์ที่เขาให้เราที่อยู่เราคืนนั้นเนี่ยผมว่าชวนพี่กบนะฮะลงมามานั่งดื่มรับประทานน้ำทะลวงหลอดเลือดกันเล็กสักเล็กน้อยก่อนนอนอะไรอย่างนี้ก็จำได้พอไปถึงบ้านเนี่ยผมบอกรุ่นน้องเลยสองคนเอ็นเออกับติงเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวนี้พี่กบมาเดี๋ยวเรายกฟูกลงมาดีกว่ายกฟูกจากห้องชั้นบนเนี่ยลงมาชั้นล่างดีกว่า คร ับตัดสินใจเนี่ยมาอยู่ห้องนู้นแล้วห้องนู้นน่ากลัวมีลูกคนตายทั้งสองคน ซึ่งตอนนั้นได้คุยกับพี่กบไหมฮะว่าเรารู้สึกยังไง ไม่ได้คุยไม่ได้บอกเลยไม่ได้พูดอะไรก็คือลืมไปแล้วนะฮะก็คือแค่วันแรกรู้สึกแค่วันแรกแล้วก็รู้สึกแค่คืนแรกแล้วก็ลืมไปแล้วพอตอนกลางคืนมาเนี่ยก็มานะยกฟูกช่วยกันแบกฟูกโอ้โหฟูกหนักมากหันไปเริ่มเลยหลังเริ่มเลย คร ับช่วยแบกกันสามคนก็ปรากฏว่าเราตกลงเรานอนกันข้างล่างดีกว่าฟูกมาปูข้างล่างแล้วก็นอนกันห้องรับแขกดีกว่าก็คืนนั้นนะฮะผมก็นอกจากจะฟูกลงมาแล้วก็ยกทีวีลงมาด้วยทีวีขนาดประมาณ14 นิ้ว คร ับ ก็มาวางก็มีโต๊ะตั้งก็วางไว้บนโต๊ะผมจำได้เนี่ยผมนั่งคุยอยู่กัน4 คนมีผมมีเหนอมีติ่งนะฮะติ่งแบบประมาณแล้วก็พี่กบคุณกิตติกรรวมผลนั่งดื่มน้ำกันแล้วก็ดูฟุตบอลจำได้เลยฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกแมนยูเจอกับบาเยิร์นมิวนิคเสมอ1-0กว่าบอลจะจบนี่ประมาณ3-4นะฮะพี่กบเขาก็หลังจากที่ดูบอลจบก็อ่ะแกก็ขับรถกับบ้านแกในหมู่บ้านนั้น คือหลังนี้แกไม่นอน หลังนี้แกไม่นอนผมก็นอนกับ3 คนก็นอนข้างล่างนี่แหละ ครับ ก็นอนไปได้สักแป๊บนึงประมาณสัก4 ตี 4กว่าเนี่ยนอนหลับปิดไฟสนิทแล้วนะพี่เสียงเหมือนฟ้าผ่าทั้งเปี้ยง อ ึ้งมาผมตกใจตื่น3 คนตกใจตื่นหมดเลยเฮ้ยเสียงอะไรเราก็อุทานให้เสียงอะไรเนี่ยแล้วก็เลยใช้ความอำนาจของการเป็นรุ่นพี ่ บอกเนอไม่ดูดิอะไรว่าเปิดไฟดิใครรุ่นน้องว่าเปิดไฟ ครับ ทีวีตกมาจากโต๊ะได้ไงไม่รู้พี ่ไอทีวี14 นิ้วนะ ตกยิ่งลงมาเลยฮะตกมาจากโต๊ะผมว่าเอ้ยอันตกมาได้ยังไงเนี่ยงงไม่เข้าใจแต่ว่าไม่ได้คิดก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือ ครับ แต่เคยจำได้เนี่ยพอมันเคลิ้มอยู่แล้วมันเสียงมันดังมากดังเปรี้ยงเลยเสียงทีวีตกมาเนี่ยผมตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรนะแต่มาคิดทีหลังทีวีมันหล่นมาได้ไงไม่เข้าใจว่าทีวีมันหล่นมาได้ คือมันวางอย่างแน่นหนาแล้วไม่มีโอกาสที่มันจะลื่นหล่นลงมา ฮะก็คือไม่รู้ว่าเหลื่อมๆนิดๆหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่น่าหล่น คร ับก็คือถ้าคิดในแง่ของวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีอาจจะวางเหลื่อมไว้ก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วก็ไม่รู ้ นะแต่มันหล่นมาเนี่ยเสียงดังมากเลยแต่ดีไม่แตก ดีไม่แต่เพราะมันไม่ใช่โต๊ะตัวใหญ่มันโต๊ะเตี้ย ๆครับ นะมันโต๊ะเตี้ยๆก็ไม่ได้อะไรก็อ่ะยกทีวีไปตั้งที่เดิ ม ก็นอนเสร็จก็ตื่นมาประมาณ9โมงนะ ครับ ตื่นมาประมาณ9โมงผมก็ตื่นมานอนอ่านหนังสือเล่นยังรออาบน้ำเดี๋ยวคนนั้นอาบน้ำคนนี้อาบน้ำก็เหนื่อยก็ตื่นแล้วแต่ติ่งก็ยังหลับอยู่ผมก็ตื่นแล้วกันเดิน2คนก็ผมก็นอนอ่านหนังสืออยู่นอนอ่านหนังสือเล่นๆพี่ใช่ไหมได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่บนเพดานบนชั้นบน ชั้น คือผมนอนน้องรับแขกเนี่ยคือห้องทั้งหมดที่ผมนอนเมื่อคืนเน ี่ ยก็คืออยู่บนหัวเราพอดี ผ มนอนใต้บันไดเนี่ยก็อยู่บนหัวเราพอดีก็ได้ยินเสียงคนเดินนะตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งติดต่อกันเป็นนาทีเลยพี่ใช่ไหมผมแน่นอนอ่านหนังสืออยู่เนอร์เขานั่งอยู ่ครับ เราสองคนเนี่ยค่อยผมวางหนังสือปุ๊บค่อยๆหันหน้ามามองหน้ากันอ่ะหันหน้ามามองหน้ากันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วเสียงก็ดังอยู่ตรงตึ้งตึ้งตึ้งอันนี้คันนี้คิดละเนอร์บอกเนอร์ฮะเนอร์มีเนอร์ไปดูดิบ้านข้างเล่นอะไรกันเปล่าหรืออะไรเปล่ามีเสียงคนเดินเนอร์ก็เดินออกไปดูแต่ไปดูแล้ววิ่งกลับมาบอกพี่บ้านข้างเขาล็อกกุญแจใหญ่ไว้เลยแล้วเขียนว่าให้เช่า ส ่วนอีกบ้านหนึ่งก็ปิดประตูไว้ไม่มีคนอยู ่ คือไม่มีคนอยู่แน่นอนไม่มีรถไม่มีอะไรเลยคือล็อกประตูไว้อยู่ไม่มีคนอยู ่ ก็มาบอกผมในขณะที่บอกเนี่ยเสียงก็ยังเดินอยู ่ก็ยังได้ยินอยู ่ตึ้งตึ้งตึ้งเสียงเป็นคนเดินแน่นอนนะแล้วก็เท่านั้นไม่พอมีเสียงเดินลงบันไดด้วยเสียงลงบันไดดังตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตัก แล้วเจ้าปิงได้ยินไหม ปิงก็นอนหลับอยู ่หลับไม่ตื่นเลย ฮะผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนอเอางี้ดีกว่ารีบไปเหอะรีบไปกินข้าวแล้วรีบไปทำงานดีกว่าก็จริงๆแล้ววันนั้นอาจจะเข้างานเที่ยงเข้าไปทำที่ธรรมศาสตร์เที่ยงแต่ว่าเฮ้ยวันนั้นรีบไปก่อนเลยดีกว่าก็ในขณะที่ผมอาบน้ำเนี่ยผมยังได้ยินเสียงคนเดินลงขึ้นลงบันไดอยู่เลยตั้งตึ้งตั้งตึ้งนะซึ่งไม่ใช่เหนือกับติ่งแน่เพราะเหนือไม่กล้าขึ้นไปแน่นอนเพราะของเราลงมาหมดแล้วนะก็ได้ยินเสียงเนี่ย โอ ้โหนานมากๆก็ไปกินข้าวกันก็คุยกันบอกเฮ้ยเสียงมันเหนือว่าไงเนยบอกพี่แน่นอนเสียงคนเหมือนคนเดินแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรคือเขาไม่รู้ว่าเสียงอะไรแน่นอนว่าบ้านข้างสองข้างที่ประกบเราเนี่ยไม่มีคนอยู ่ ผมก็ไม่รู้ไงว่าเสียงอะไรแล้วก็ดังในขณะคืออย่างที่ผมบอกขณะที่อาบน้ำอยู่เนี่ยเสียงก็ยังเดินอยู่ดังตึ้งตั้งตึ้งตั้งตึ้งตั้งตึ้งตั้งตึ้งตั้งคืนนั้นผมตัดสินใจเลยฮะผมไปเกรุ่นน้องมารุ่นน้องสมัยเป็นรุ่นน้องที่มหาลัยผมบอกว่าเฮ้ยมาช่วยพี่เก็บของหน่อยวะก็เลยไปเกรุ่นน้องมาพามาที่บ้านนี ้ ไปกันประมาณ 7-8 คน ครับ ข้างนอกนี่ยุงเยอะมากนะประตูบ้านเนี่ยเป็นประตูเลื่อนเป็นมุ้งลวดผมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายุงมันเยอะผมบอกรุ่นน้องเลยเฮ้ยเข้ามาแต่ไม่บอกรุ่นน้องกันนะบอกว่าแค่มาช่วยเก็บของไม่อยู่แล้วไปอยู่ที่อื่นดีกว่าผมก็บอกว่าเฮ้ยเอางี้ยุงมันเยอะนะเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วรีบปิดประตูนะก็ทุกคนก็เข้าไปหมดปุ๊บเสร็จผมก็สั่งงานเลยเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะไปหยิบนู้นนะไปหยิบช่วยกันยกฟูกไปเอาขึ้นไปหน่อย อะไรอย่างนี้ ไม่ขึ้นผมไม่ขึ้น ใช้น้องใช้เด็กขึ้นไป ใช้เด็กขึ้นไปนะแล้วก็บางส่วนก็ล้างจานล้างต้งล้างแก้วอะไรอยู่อย่างเงี้ยปรากฏว่าพอสักแป๊บนึงผมหันมาที่หน้าประตูประตูมันเปิดประตูเมื่อมันอ้าไว้ผมก็ด่าเลยบอกเฮ้ยสั่งแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้ปิดประตูเพราะยุงมันเยอะไอ้คนเข้าคนสุดท้ายชื่อฉัตรผมบอกฉัตรพี่บอกแล้วไงบอกให้ปิดประตูทำไมฉัตรไม่ปิดฉัตรเขาก็เกาหัวงงๆเสร็จก็เรียบร้อยกลับขับรถออกมากินข้าวต้มกันฉัตรก็เปิดประเด็นบอกว่าพี่บูผมพูดตรงนะผมปิดประตูแล้วมั่นใจ 100% เพราะผมรู้ว่ายุงเยอะแล้วผมปิดประตูแน่นอนมันยืนยันแน่นอนว่ามันปิดประตูแล้วนะครับแล้วก็รุ่นน้องอีกคนนึงขึ้นไปเก็บของข้างบนก็ไปเจอรูปอันนั้นแล้วก็บอกว่ารู้สึกไม่ดีเหมือนกันข้อนั้นแหละผมโทรไปหาพี่กบเลย บ อกพี่กบพี่มีอะไรอ่ะบ้านพี่มีอะไรทำไมพี่ไม่บอกอ่ะนะพี่กบก็หัวเราะเขาบอกโดนอะไรบอกเนี่ยพี่ก็มีเสียงคนเดินแล้วก็ประตูก็เปิดพี่กบบอกว่าอ๋อก็ที่กูไม่อยู่เนี่ยก็เพราะเรื่องอย่างนี้แหละปรากฏว่าเขาเล่าให้ฟังว่าก็คือเด็กคนนั้นก็คือน้องเป็นน้องเมียพี่กบน้องแฟนน้องภรรยาของพี่กบแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคผมจำโรคไม่ได้เสียชีวิตตั้งแต่เด็กเลยโรคอะไรทุกอย่างแล้วก็แต่ไม่ได้เสียที่บ้านนี้นะแต่เขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เชิญมาอยู่ที่บ้านนี้คือสรุปแล้วพี่กบอ่ะรู้คนแรกก่อนแล้วแล้วก็ไม่ยอมบอกรุ่นน้องให้รุ่นน้องมาเจอเองอีกแล้วพอมาถามตัวเองบอกตัวเองโดนหนักกว่านี้อีกก็คือโดนเหมือนกันแล้วบอกว่าพี่กบบอกว่าเห็นประตูเปิดเองกับตาเลย โอ้โห ฮะ แล้วที่กดโดนข้างบนนะคือแบบนอนอยู่ข้างบนแล้วประตูก็อยู่ดีก็เปิดปื๊ดขึ้นมาเลย ครับ ไม่ใช่ประตูมุ้งเลื่อนข้างล่างนะประตูห้องอ่ะผมว่าประตูอยู่ดีก็ปึ๊ดเปิดออกมาดื้อเลยมันมีคนเปิดเข้ามาแต่ไม่มีตัวตนเท่านั้นเอง ครับครับ ก็เรื่องก็มีอยู่เท่านี้แหละครับ บูก็เอาเรื่องนี้ไปคุยพี่กบเหมือนกันพี่กบก็ยอมรับเหมือนกันว่าตัวแกอย ู่ ที่นี่แล้วก ็แกก็หัวล้อก้าก่อนเลย หัวล้อเลยเหรอ หัวล้อเลยหัวล้อเลยบอกว่าที่แล้วพูดด้วยนะพูดภาษาพูดภาษาเจ้าบ้านบอกที่มึงโดนนี่ยังเบากูหนักกว่ามึงตั้งเยอะ เหรอ ฮะบอกประตูเปิดเองเลยแล้วก็หัวเราะฮิฮ่าคิกคักกันใหญ ่ ผมก็บอกโอ้พี ่บูปัจจุบันบ้านหลังนี้ยังอยู ่ผมก็ไม่ทราบผมก็ไม่ได้ถามแกละ แ ต่กระเตือนเจอแกล่าสุดเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้ถามเรื่อง ไม่ได้ถามนี้เรื่องนี้ใช่ไหมครับคือพี่บอกจะถามแค่ว่ายังอยู่ไหมยังเป็นของแกอยู่หรือเปล่าหรือว่าเช่าไปแล้วขายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากแค่ถามดู ก็อยู่ไม่ทราบเหมือนกัน แต่นี่คือเจอมาคุณผู้ฟังคือบูเจอมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่เห็นแต่ว่าเป็นความรู้สึกแล้วก็ได้ยินเสียง มันเป็นความรู้สึกแล้วเป็นเสียงแต่เสียงนี่ได้ยินชัดๆเลยว่าเป็นคนคือไม่รู้ว่าเป็นคนเดินหรือเปล่าแต่มันก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรมันต ึ้ งตั้งตึ้งตั้งตึ้งตั้ง อยู่ชั้นบนแม้กระทั่งเดินลงมาบันไดด้วยซ้ำไปได้ยินตรงนั้นด้วย คือตอนนั้นเนี่ยได้ยินรู้สึกว่าเสียงมันเป็นแบบค่อยแบบว่าคือเสียงคนเดินลงบันไดนะถ้าทุกฝั่งฟังอยู่เนี่ยเราจินตนาการตามมาคือมันจะเป็นจังหวะค่อยเสียงมันค่อยๆเคลื่อนนะเคลื่อนจากบนลงล่างอ่ะเข ้ าใจไหมเคลื่อนจากบนลงล่างเคลื่อนจากบนลงล่างตลอดอย่างเง ี ้ยคือมันเป็นความรู้สึกตรงนั้นมันชัดมากคือเสียงนี่ชัดมากแล้วก็ได้ยินกันสองคน ครับ ฮะ ถ้าเป็นไปตามความเชื่อคือเป็นไม่ได้ว่าวิญญาณของน้องที่ถูกอัญเชิญมาเนี่ยให้มาอยู่ในบ้านหลังนี ้ฮะ แล้วถ้าเป็นจริง ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพอพี่กบเขาเฉลย ครับ เฉลยแล้วเขาบอกอ๋อก็นี่แหละก็คือเขาเชิญกลับมา นั่นก็เป็นเรื่องราวที่ผมไม่อ่านเจอคุณผู้ฟังในหนังสือของน้องนะครับ Pocket Book บอบูฮูอายูนะครับพูดถึงเรื่องนี้ด้วยก็เลยสนใจใหญ่เข้ามาเล่าเองนะครับบูอีกเรื่องนึงที่พี่ป๋องอ่านเจอที่บูเขียนแล้วสนใจมากตอนที่บูไปอยู่อังกฤษบูพูดถึงสถานที่นึงที่บอกว่าตอนเดินกลับน่ากลัวมากเป็นกำแพงเหมือนเป็นกำแพงวัง อ๋อที่ยอร์กฮะที่ยอร์ก เล่าเรื่องนี้ฟังหน่อยครับว่าที่อังกฤษเนี่ยมันมีรายการผีมั้ยมันมีทัวร์ผีมั้ย มีที่อังกฤษเนี่ยเค้ามีทัวร์ผี ครับ แต่ผมไม่เคยใช้บริการนะคือเวลาเดินๆอยู่เนี่ยเราจะเห็นเราจะเห็นเนี่ยหัวหน้าทัวร์เนี่ยไกด์ทัวร์เนี่ยเค้าจะแต่งตัวเป็นแดรคูล่าเป็นแฟนคริสต์มาสอะไรมั้งแล้วก็จะมีคนอยู่เยอะๆแล้วก็จะไปตามสถานที่ต่างๆที่เคยเกิดเรื่องเช่นตามรอยแจ็คเดอะริตเตอร์แล้วเค้าจะไปที่ชาเปลไวชาเปลไวชาเปลนะเขาเรียกไวชาเปลตอนนั้นที่แจ็คเดอะริปเปอร์เขาฆ่าโสเภณีไป7-8ศพอะไรเงี้ยเขาก็จะเดินมานี่หรือจะทัวร์อย่างอื่นก็คือนี่อันนี้คือทัวร์ผีก็คือตรงนี้เคยมีการฆ่ากันตายคือมีการฆาตกรรมอะไรอย่างนั้น ครับ ที่ยอร์กนี่คือตอนนั้นเนี่ยผมไปดูบอลบอลนี่แข่งที่ลีดกับยอร์กนี่อยู่ใกล้กันเขาเรียกยอร์กเชียร์เขาเรียกแฟนยอร์กเชียร ์ อยู่ใกล้กันประมาณครึ่งชั่วโมงนะลีดยูไนเต็ดสนามก็คือเอลันโรดเนี่ยแต่ผมไปนอนที่ลีดไม่ได้เพราะว่าโรงแรมมันเต็ ม ก็เลยต้องเปลี่ยนมานอนที่ยอร์กแล้วก็ยอร์กนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามคือวันนั้นเนี่ยผมก็ตัดสินใจหันเงี้ยไปนอนยอร์กดีกว่าเพราะว่าถือโอกาสได้เที่ยวยอร์กด้วยไปถึงที่ยอร์กนี่ประมาณบ่ายๆนะบอลแข่งประมาณ2ทุ่มเนี่ยผมไปเข้าโรงแรมที่ยอร์กก่อนไปถึงสถานีรถไฟยอร์กที่โอ้โหเป็นเมืองที่น่ารักมาก ม ีปราสาทเก่าๆมีบ้าน เล็กๆ มีกำแพงเมืองมีอะไรเข้าไปผมก็เดินโอ้โหเดินเล่นตอนบ่ายเดินเล่นสวยมากน่ารักมากมีกำแพงมีปราสาทมีมหาเรียกมหาวิหาร ครับ เซนต์เวสต์มินสเตอร์หรือผมจำชื่อไม่ได้อะไรประมาณนี้นะใหญ่มากๆเป็นวิหารแบบใหญ่มหาวิหารเลยทีเดียวเงี้ยก็โอเคก็ไม่ได้คิดอะไรก็รู้สึกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากแล้วก็มีแม่น้ำตัดผ่านสวยงามมากก็ไปดูบอลจบ ครับ ขากลับมาที่ไอ้ที่สวยๆนั่นน่ะมันกลายเป็นเรื่องหลอนหมดเลย อ้าวทำไมครับ โอ้พี่ก็คือมันเป็นความความมืดมันปกคลุมปุ๊บเนี่ยปราสาทมันก็เริ่มน่ากลัวการ มองเงินก็เริ่มน่ากลัวปรากฏผมเข้าโรงแรมปุ๊บมีโบชัวเสียบอยู่ตามพวกล็อบบี้อะไรเงี้ยผมก็หยิบโบชัวมาดูโอ้โหไอ้ที่เราเดินผ่านนั้นเอาไว้แขวนคอแม่มดกำแพงนั้นเอาไว้ปักหัวพวกศัตรูเพราะว่าเมืองยอร์กที่บอกเป็นเมืองหลวงเก่าเหมือนกันแล้วก็มีไวกิ้งเข้ามายึดเคยมีไวกิ้งเข้ามายึดแล้วก็พอผมก็ดูในโบชัวโอ้โหที่กูเดินผ่านทั้งนั้นเลยแล้วนั่นน่ะตายพอดีว่าตอนเดินผ่านก็รู้สึกแบบมันหลอนๆเพราะไม่มีคนเลยผมเดินคนเดียว ครับ คือตอนแรกว่าจะนั่งแท็กซี่พอลงจากสถานีรถไฟเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยนั่งแท็กซี่ดีกว่าแต่ค่าแท็กซี่ที่อังกฤษเนี่ยแพงก็เลยแบบเฮ้ยเก็บไว้กินข้าวดีกว่าเดินเอาก็ได้เพราะเดินแค่10นาทีเองก็ตัดสินใจเดินโอ้โหแล้วพอมาเจอหนังสือโอ้โหตรงนี้ก็แขวนคอแม่มดตรงนั้นก็เผาแม่มดตรงนั้นก็ต ตัดหัวไปเสียพระจันทร์เคยดูหนังเบลท้าไหมอย่างนั้นต ั ดหัวไปเสียพระจันทร์กำแพงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ สู้งี้ไม่รู้ดีกว่าใช่ไหม แล้วก็อีกที่หนึ่งคือเขาเรียกว่า Tower of London นั่นอยู่ในลอนดอน อ ันนี้ก็วังเก่าเหมือนกันสมัยพระเจ้าเฮนรี่คือเนี่ยเพิ่งมีหนังใบเมื่อแอนโบลีนมีหนังใบก็คือเนี่ยเอาไว้ทรมานนักโทษเอาไว้บั่นคอพวกมเหสีกษัตริย์อังกฤษเมื่อก่อนจะมีเมียใหม่ที่จะวางแผนฆ่าเมียเก่าเอาไปบั่นคออย่างแอนโบลีนเนี่ยที่เพิ่งเป็นหนังเนี่ยไอ้ผมจำชื ่ ออะไรนะดาราที่เล่นดังๆมากเลยยูฮันสันอะไรเนี่ยผมจำชื่อสกาเลต์ยูฮันสันเล่นเนี่ยดีอาร์เตอร์แอนโบลีนเนี่ยคนที่โดนบั่นคอนะฮะแล้วเขาจะมีที่บั่นคอให้ดูเป็นแท่นแล้วก็ขวานจามแอนโบลีนเนี่ยเป็นแม่ของอลิซาเบธที่1นะฮะก็คือแอนโบลีนได้โดนบั่นคอแต่ยังไม่ตายเลยคือบั่นคอแล้วไม่ได้ขาดทีเดียวว ิ่งรอบวังเลยฮะคือหลุดไปครึ่งนึงเนี่ยแต่ยังแบบพอเหมือนประสาทยังไม่ตายเนี่ยวิ่งรอบวังเลือดกระฉูดรอบวังแล้วก็ที่นี่ก็คือที่เขาบอกว่าที่ไกด์เขาบอกเล่าให้ฟังนะบอกที่นี่ผีดุที่สุดของอังกฤษคือ Tower of London เขาฆ่ากันเยอะแล้วก็มีอีกาเขาเรียกว่าเลเว่น ครับ เลเว่นนี่คือสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศอังกฤษนะฮะเป็นเลเว่นเนี่ยอีกาบ้านเรานะฮะเราลึกถึงอีกาบ้านเรานี่ตัวใหญ่กว่าประมาณ3เท่าใหญ่มากกินคุกกี้กินเลือดวัวเป็นอาหารแล้วเขาต้องตัดปีกออกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทำนายว่าถ้าอีกาเนี่ยฝูงเนี่ยไม่อยู ่ อังกฤษจะล่มสลายสาราณาจักรนี่จะล่มสลายเลเว่นเนี่ยเขาก็เลยต้องเลี้ยงไว้แล้วก็ต้องเพาะพงเพาะพันไปแล้วน่ากลัวมากเลเว่นนี่เขาจะบินไม่ได้เนี่ยแต่เขาจะกระพือเหมือนไก่ฮะบินไปปีน แ บ บแต่เป็นกาใช่ไหม เป็นอีกาเขาเรียกเลเว่นแต่เป็นอีกาแบบคนละแบบกับบ้านเราตัวเล็กๆของเขาที่ตัวใหญ่แล้วตาดุมากนะก็กินเลือดวัวเป็นอาหาร โอ้ยสนุกจังฟังบู๋เล่าสนุกว่าฟังคือผมมันเป็นคนที่ติดตามงานน้องก็บอกก่อนนะครับซ็อกเกอร์ผมก็อ่านของน้องทุกฉบับเหมือนกันไอ้ทุ่งหญ้ามหาปลายเอ่ยหรือว่าบอบู๋พบประชาชนออกพ็อกเก็ตบุ๊กมาบอบู๋ฮูอาร์ยูก็ตามอ่านได้ครับเป็นเบสเซลเลอร์ด้วยนะครับรายการทีวีของน้องแฟซ่ากีฬามันก็ดูนะครับมีอันนึงที่ยังไม่ได้ติดจานดาวเทียมก็คือสยามกีฬาทีวีอันนี้ยังไม่ได้ติดถ้าติดก็คงได้ตามดูอีกนะครับตอนนี้มีงานจากที่พี่ป๋องบอกมานี่นอกจากนี้มีงานอะไรอีกบู๋ ก็มีช่อง5มีสปอร์ตออนไฟตอนเที่ยงว ัน เสาร์นะทำกับนานาไรบีน่า อันนี้วันเสาร์ใช่ไหมครับ วันเสาร์ วันเสาร์เที่ยงตื่นไม่ทันโทษที ไม่เป็นไรดี แต่ถ้าแฟนซ่ากีฬามันได้ดูครับเพราะมันดึก คร ับ นะครับเอาละครับบู๋วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้นำประสบการณ์สยองขวัญนำเหตุการณ์ต่างๆที่ไปมาที่อังกฤษมาเล่าให้เราได้ฟังกันนะครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสได้ไปอีกแหละเพราะว่าเห็นล่าสุดทางซ็อกเกอร์ก็มีแคมเปญใหม่นี่ใช่ไหม ใช่ ให้ร่วมลุ้นแล้วก็พาผู้โชคดีไปดูบอลในอังกฤษเลยใช่ไหม เดือนละ4คนนะครับ ซึ่ง แล้วดูที่โอทัฟฟอร์ด บู๋ก็ต้องไปสิเนี่ย ก็คงจะต้องไปอีกอ่ะ ได้ ก็ต้องดูจังหวะกันนะ ครับผมถ้าไปไงฝากซื้อของอาร์เซนอลด้วยนะ ได ้ คร ับ นะครับขอบคุณมากบู๋ ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ สิ่งใครต่อไป เปิดประสบการณ์สยองขวัญสนับสนุนโดยภาพยนตร์เรื่องสิงสู่13ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร ์เอาละฮะสวัสดีครับคุณโอ สวัสดีครับ ครับโอวันนี้มาประสบการณ์พูดคุยกับพี่ป๋องนะฮะกับภาพยนตร์สิงสู่นะเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่ามีการโดนผีเข้าหรือว่าโดนผีสิงนะครับเห็นบอกว่าประสบการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโอโดยตรงนะฮะท่านพี่ป๋องถามเลยนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่โอโดนผีสิงหรือว่าโอไปอยู่ในเหตุการณ์ของคนที่โดนผีสิงครับ ไปเห็นครับผมอยู่ในเหตุการณ์ครับ อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่ผ่านมาว่าฟังครับที่วัดนึงในจังหวัดขอนแก่นตอนนั้นตัวโอนะฮะไปอยู่ณตรงนั้นได้ยังไงแล้วเป็นเหตุการณ์ได้ยังไงครับ คือตอนนั้นมีเขาเรียกโครงการนะครับที่บวชให้ในหลวงครับตอนนั้น ครับ ก็บวชประมาณ14รูปอะครับ ่าฮะแล้วก็บวชอยู่ที่วัดแล้วก็มันเกิดขึ้นตอนช่วงค่ำๆโพเพครับช่วงทำวัดเย็นนะครับคุณสองนะครับก็แบบเขาเรียกว่ามีรถกระบะมากับประมาณผู้ชาย 5-6 คนนะครับก็คือมันก็น่าแปลกพี่ป๋องตรงที่ว่าคนแก่อายุประมาณสัก 70-80 แบบแต่เป็นผู้หญิงนะ ครับ แต่ว่าคนหามต้องใช้ประมาณ5คนนะพี ่ผู้หญิง70อายุประมาณนะ 70-80 ใช้ผู้ชายร่างผอม 70-80 ผู้หญิงนะฮะเรียกว่าเป็นคุณยายอ่ะ ใช่ ผู้ชายถึง5คนในการแบกแกขึ้นมา ใช่ครับ ครับ มาแบบสภาพแบบยังไงดีพี่เหมือนคนไข้ตายครับพี ่ครับ มาแบบนอนนิ่งมากพี่แต่พอเอามาวางตรงหน้าหลวงพ่อครับคือหลวงพ่อเนี่ยก็คือจะมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ครับพี ่ แล้วคราวนี้พี่บอกช่วยมาพอมาถึงตรงหน้าหลวงพ่อยายคนนั้นสามารถลุกขึ้นมานั่งได ้ ลักษณะนั่งก็คือนั่งยองๆครับพี่นั่งยองๆแล้วก็แบบเหมือนพูดว่ากูไม่กลัวพวกมึงหลอกอะไรประมาณเนี้ยครับ เนาะ ใช่ครับซึ่งพอหลวงพ่อแกก็หันมาถามว่าชื่ออะไร อยู่ที่ไหน ครับ เขาก็จะบอกว่ากูไม่บอกกูไม่กลัวพวกมึงหรอกแล้วก็แบบมองไปทั่วอย่างเงี้ย ครับ แต่ว่าตาผู้ชาย5คนนั้นต้องจับล็อกไว้อยู่นะพี ่ มันถึงเหมือนเขาจะวิ่งหนีอย่างเดียวเลยครับ เ ขาก็บอกว่ากูไม่กลัวมึงหรอกไม่อะไรพร้อมกับท่องเป็นภาษาเขมรด้วยอ่ะพี ่ครับ ฮะก็คือหลวงพ่อก็เลยแบบถามเรื่อยๆอยู่ที่ไหนต้องการอะไรเขาก็พูดแค่คำแต่ว่านายสั่งกูมา พูดว่านายสั่งกูมา ใช่ครับเป็นเสียงผู้ชายนะพี่แต่ไปอยู่ในร่างของคนแก่ที่เป็นผู้หญิงครับพี ่ ก็แบบพอหลวงพ่อท่องอะไรไปเขาก็ท่องเป็นภาษาเขมรกลับมา เออ ฮะคือเขาก็บอกกูไม่กลัวมึงกูไม่กลัวมึงพอแบบจนหลวงพ่อต้องให้พวกผมมาเอาสายสินนะครับขึงเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนในหนังครับพี ่ แล้วหลวงพ่อก็เลยล่องท่องบริกรรมคาถาใหม่พร้อมกับพรมน้ำมนต์ครับพี่สักพักหนึ่งพอพรมไปสักพักหนึ่งเขาก็จะเกิดอาการดิ้นนะครับแล้วก็ร้องโหยหวนว่ากูกลัวแล้วกูยอมแล้ว คือเหมือนในหนังเลยเหรอ ใช่ครับพี ่ คือดิ้นแบบเขาเหมือนพยายามจะวิ่งออกจากสายสินแต่พ อ ไปใกล้ๆสายสินแล้วเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่ดันแม่เขาออกไปได้ครับพี่พอเขาแบบวิ่งไปโดนแล้วเขาก็เหมือนกระเด็นออกมาแล้วก็นอนดิ้นร้องโหยหวนกูยอมแล้วกูไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับพี ่เฮ้ยขนลุกอะไรเนี่ย ดิ้นแบบนอนดิ้นแบบร้องทุรนทุรายครับพี ่ จนหลวงพ่อท่านแกก็เขาเรียกอะไรดีครับก็ท่องคาถาเสร็จนะครับพร้อมกับให้แกะสายสินออกครับแล้วคุณยายคนนั้นแกก็สลบไปพักหนึ่งพอแกเริ่มมีสติฟื้นตัวปุ๊บหลวงพ่อก็ให้จับยายคนนั้นนะครับไปนั่งที่โต๊ะแล้วแกก็เอาน้ำมนต์ราดครับพี่ช่วงพอน้ำมนต์ราดลงพื้นเสร็จนะครับพี ่ ยายคนนั้นอ้วกออกมาเป็นสีดำ เหรอ ใช่ครับพี ่เฮ้ย อ้วกออกมาเป็นสีดำแล้วกลิ่นเหม็นเน่ามากครับพี่ฮะแล้วก็เลยในความที่สอบถามคุณยายเขาว่าไปเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ ซึ่งคุณยายแกก็พูดว่าแกไปหาร่างทรงนะครับพี ่ ฮะดาวร่างทรงเขาก็เหมือนทักทวงว่าเน ี่ ยมีคนทำของใส่นะของฝังอยู่บริเวณตรงนี้ตรงนี้ตรงนี ้ครับ ซึ่งคุณยายแกก็ไปขุดจริงๆก็คือมันเป็นบ้านเขาเรียกตามต่างจังหวัดครับพี่ป๋องมันเป็นสองชั้นใช่ไหมมันเป็นบันไดลงมาแล้วก็พอตรงมาหน่อยมันจะมีเขาเรียกต้นกล้วยครับที่เขาปลูกไว ้ คุณยายแกก็ไปขุด ครับ พอแกไปขุดเสร็จแกไปเจอหุ่นที่ปั้นเป็นตัวคนนะครับพี่แล้วก็มีสายสินพันแล้วก็มีตะปูลงศพแล้วจังหวะที่แกไปจับยกขึ้นมาแกไปพลาดท่าโดนตะปูลงศพแทงที่นิ้วครับพี่ใช่ครับพอแกโดนที่นิ้วเสร็จแล้วอาการแกก็เปลี่ยนไปเลยครับใช่อาการเปลี่ยนคือเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยครับแบบคือลุกขึ้นมากินเนื้อดิบกินอะไรสดๆหมดนะพี ่ อ่ะฮะจนแบบแล้วเขาก็พูดอย่างเดียวว่ากูจะเอามันไปอยู่ด้วยกูจะเอามันไปอยู่ด้วยจนลูกหลานเขาอะจับกันไม่อยู่อะพี่สองความคนจับกันไม่อยู่ทั้งที่ค คนแก่อายุ70 80ไม่น่าจะมีแรงเยอะขนาดนั้นนะ คร ับ ใช่ครับแล้วก็ชวนเขาว่าเอามาหาหลวงพ่อนะครับพี ่ ซึ่งก็ที่ผมแปลกมากคือแกเป็นคนแถวนั้นไม่เป็นแถวผมเรียกแถวอีสานแล้วกันพี่ซึ่งแปลกตรงที่ว่าแกพูดภาษาเขมรไม่เป็นแต่ณตอนนั้นตอนที่แกเถียงกับหลวงพ่อเน ี่ ยแกท่องเป็นภาษาเขมร เออเออเออ นั่นแหละครับพี่แล้วก็เลยแบบว่าผมก็เลยแบบคิดว่าแกน่าจะโดนเข้าโดนแต่ว่าพอสืบไปสืบมาก็อย่างที่ผมบอกครับพี่ว่าน่าจะโดนไอ้ข้าเรียกอะไรตะปูแล้วพี ่ ใช่ตะปูที่แทงเข้าไปในนิ้วครับมันทำอาจจะทำให้แบบในความเชื่อของผมนะพี่ก็คืออาจจะทำให้ของวิ่งเข้าตัว ครับเออเป็นได้เหมือนกันโอ้นะ ใช่ครับเพราะว่าแกโดนทำอยู่แล้วไงพี่ ครับโอ้หลังจากนั้นต่อ แล้วที่สำคัญอ่ะแกบอกว่าแกเอาหุ่นน่ะไว้ในบ้านใช่ไหมพี ่ครับ แต่พอเกิดกลับบ้านไปหุ่นนั้นหายไปพี ่หุ่นไม่อยู่แล้ว ใช่พี ่โอ้โหนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมด ใช่ครับ โอ้พี่บองถามหน่อยสิฮะหลังจากที่แกมีอาการเป็นปกติดีขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยแกเป็นไงบ้างก็คือปกติเหมือนคนทั่วไป ก็ปกติครับพี่ก็เป็นปกติคือไม่ได้เป็นอาการแบบคลุ้มคลั่งหรือเป็นผู้สถาคมเห็นก็คือเป็นคุณยายปกติอะครับ ไม่ได้กลับมาหาพระไม่ได้กลับมาหาหลวงพ่อใหม ่ไม่ได้กลับมาครับ คือหายแล้วหายเลย ใช่ครับ เหรอพี่บองถามหน่อยน้องโอขณะที่เกิดเหตุการณ์นะเอาขณะที่เกิดเหตุการณ์ตอนนั้นน้องโออยู่ในระยะประชิดเลยมะ ก็อยู่รอบๆสายตินนะครับ อยู่แล้วคือแสดงว่าน้องได้ยินน้องเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง ใช่ครับ เอาความรู้สึกก่อนนะเวลาที่เราเห็นเหตุการณ์แบบนี้น้องรู้สึกไงบ้าง คือตอนแรกรู้สึกคือตอนแรกเราไม่รู้ไงครับพี่ว่าเขาคืออะไรแต่พอตอนที่ฮิ้วมาพออยู่ตรงหน้าหลวงพ่ออยู่ดีเขาลุกขึ้นมานั่งยองๆครับพี่ก็คือแบบรู้สึกตกใจครับพี่และอีกอย่างนึงคือเสียงที่เขาพูดออกมาเป็นเสียงผู้ชายครับ จากคุณยายอายุมาสัก 70-80 คุณยายผู้หญิงนะนะแต่เสียงกลายเป็นผู้ชายเหรอฮะ ใช่ครับ เหรอ แล้วซึ่งถ้ามองจากพวกผมเนี่ยก็คืออายุ 70-80 แล้วร่างกายไม่ได้อ้วนมากคือผอมอะครับพี ่ คือไม่น่าต้องใช้ถึง5คนยกไงฮะ มาแล้วผู้ชาย5คนที่ยกมาตอนนั้นเนี่ยเขาให้ข้อมูลกับหลวงพ่ออะไรบ้างไหมครับ เขาว่าแบบว่าคืออยู่ดีๆแกก ็ กินของสดลุกขึ้นมากินของสดไม่กินข้าวไม่กินปลา เหรอ ใช่ครับกินแต่ของสด ครับแสดงว่า5คนเหล่านั้นก็คือคนที่อยู่ในละแวกบ้านเดียวคุณยายนั่นแหละ ใช่ครับเป็นคล้ายๆลูกหลาน เป็นลูกเป็นหลานโดยที่ไม่รู้ว่าคุณยายเนี่ยไปหยิบไปจับไปโดนอะไรเข้า ใช่ แต่เห็นคุณยายมีอาการผิดปกติคือการกินของสดของดิบแล้วก็มีอาการโทษนะคลุ้มคลั่งหน้าตอนนั้นซึ่งแน่นอนว่าชาวบ้านต่างจังหวัดก็ฟังในเมื่อถ้าไม่ได้เป็นเรื่องของการแพทย์ก็คิดว่าต้องเป็นผีเข้าล่ะก็เลยจับคุณยายซึ่งคุณยายเนี่ยเป็นคุณยายอายุ 70-80 นะแล้วก็รูปร่างผอมแห้งนะต้องใช้ผู้ชายวัยชะกัน 5-6 คนจับล็อกคุณยายมาที่วัด ใช่ครับ โอ้โหเฮ้ยเรื่องนี้ใครไม่เชื่อแต่ผมเชื่อนะเพราะผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มากับตากับตัวแล้วนะเคยเล่าไปหลายครั้งนะตอนที่ผมทำรายการมิติลี้ลับอ่ะที่ไปถ่ายกันที่ตึกนั้นแถวราชดาผมก็เคยเจอนะเหตุการณ์แบบนี้จากเด็กผู้หญิงแล้วก็เสียงเพี้ยนเปลี่ยนไปแล้วก็มีพละกำลังเรี่ยวแรงมหาศาลเนี่ยใครไม่เคยเจอผมเคยเจอนะแสดงว่าตอนนั้นคือโออยู่ในเหตุการณ์เลย ใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นที่บวชมี14ลูกนะครับหลวงพ่อก็ให้ยืนรอบเลยไง แสดงว่าโทษนะตอนนั้นน้องๆที่เป็นสามเณรที่มาบวชนะทุกคนก็จะเห็นเหตุการณ์หมดเลยดิ ตอนนั้นบวชเป็นพระกันแล้วครับพี ่เป็นพระก็คือทุกคนเห็นหมดเลย ใช่ครับ ยืนดูกันหมดเลย ใช่ครับด้วยความที่คุณยายแกเป็นผู้หญิงไงพวกผมไม่สามารถเข้าไปจับได้ จับไม่ได้ ใช่ครับแล้วต้องให้ลูกหลานคุณยายเป็นคนจับแต่ว่าที่เขาเอาพามาวัดเพราะว่าตอนนั้นคุณยายเขาพูดว่าคุณจะเอามันไปอยู่ด้วยไงฮะ เนี่ยอันนี้คือผมสงสัยอย่างว่าใครทำของใส่คุณยายในเมื่อคุณยายวัย 70-80 แล้วก็บอกว่ากูจะมันไปอยู่ด้วยคือหมายถึงว่าสิ่งเนี้ยจะเอาคุณยายไปอยู่ด้วยถูกไหมฮะ ใช่ครับ แล้วคุณยายโทษคุณยายไปทำอะไรในเมื่อวัยแกขนาดนั้นแล้วอ่ะ แต่ในส่วนในความคิดผมคืออาจจะทำคนในบ้านแต่ว่าคุณยายแกดังแกไปดูร่างทรงไงฮะแล้วก็ไปขุดเจอ แสดงว่าเป้าหมายอาจจะไม่ใช่คุณยาย ใช่ แต่โทษนะคุณยายซวย ใช่ คุณยายซวยไปจับแล้วไปโดนตะปูที่ว่าในที่ลงอาคมเนี่ยไปจิ้มก็ให้ของก็เลยเข้าตัวคุณยายแท้ซึ่งในความเป็นจริงเขาอาจจะไม่อยากทำคุณยายก็ได้ ใช่ครับ อาจจะทำใครไม่รู้สมาชิกในบ้านเนี่ย ต่ไม่ใช่คุณยาย ใช่ เอาเหรออ๋อไปฝังไว้ตรงต้นกล้วยแล้วคุณยายไปเจอไปขุดเจอแล้วก็เป็น คือคุณยายอธิบายบ้านคือลงบันไดเสร็จบ้านตาบ้านจังหวัดก็จะมีคล้ายๆโอ่งใช่ไหมฮะที่จะล้างเท้าก่อนขึ้นแล้วก็ตรงมาก็จะมีเป็นดงกล้วยเขาเอาไปฝังตรงนั้นแหละครับ ครับแล้วขุดมาเป็นเหมือนตุ๊กตา ใช่ครับแต่ไม่ใช่เป็นตุ๊กตาคู่นะเป็นตุ๊กตาคนเดียวเลยอะ คนเดียวนะเป็นตุ๊กตาคนเดียวนะแล้วก็มีไอ้เขาเรียกไอ้ลงอัคระลงอาคมอะไรไว้นะ ใช่ครับ เหรอผมว่าถ้าบ้านต่างจังหวัดมันจะเป็นบ้านยกพื้นสูงข้างล่างเนี่ยจะเป็นที่โล่งถูกไหมแล้วก็เดินขึ้นบันไดขึ้นไปตรงบันไดทางขึ้นจะมีโอ่งเอาไว้ล้างเท้าแล้วก็เดินขึ้นบ้านข้างล่างเนี่ยจะไว้เอาไว้วางแคร่เอาไว้วางเปลอะไรแบบที่เป็นต้น ใช่ ใช่ไหมเฮ้ยนี่ผมเชื่อนะเพราะว่าผมมีประสบการณ์ในการเห็นคนโดนผีเข้า1ครั้งในชีวิตนะครับและอีกครั้งนึงเนี่ยผมเคยเล่าแล้วที่ว่าผมเคยไปถ่ายทำรายการแล้วไปเจอตุ๊กตาแบบนี้ก็ฟังแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนกับน้องโอนะของน้องโอตัวเดียวนะฮะแต่ของผมเนี่ยเจอเป็น2ตัวฮะเป็นลักษณะปั้นออกมานะเป็นชายเป็นหญิงนะเอามาประกบกันแล้วก็พันด้วยสายสินครับอันนี้เคยเห็นเออโอ้โหนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนานเนี่ยอะ ประมาณ3ปีครับพี ่3ปีที่ผ่านมาเอาความจริง3ปีก็คืออยู่ในยุคนี้นะนี่มันคือยุคดิจิตอลนะมันยังมีอยู่เหรอโอ คนในความเชื่อผมก็มีนะพี ่เอาโอ้โหฟังแล้วตื่นเต้นดีฮะนะครับนี่คือประสบการณ์ที่น้องโออยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยตอนที่บวชเป็นพระนึกว่าฟังนะเมื่อสัก 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับที่วัดที่จังหวัดอะไรนะขอนแก่น ขอนแก่นครับ เออโหนี่เป็นการสู้กันระหว่างพระกับผีเลยนะ ใช่ครับ แต่อยากรู้ว่าใครเป็นคนทำของใส่อ่ะแล้วทำเพื่ออะไรวะเออเน าะแต่ผมว่าก็น่าจะเหมือนอะไรเขาเรียกคนเล่นของเหมือนจะหมายเอาชีวิตมั้งครับ เนาะเออก็มี เพราะว่าเท่าที่คุณยายเท่าที่คุณยายโดนเขาก็จะเอาไปอยู่ด้วยอย่างเดียวเลย โอ้โหเอาโอ้นะครับมาเล่าได้สนุกสนานตื่นเต้นมากเรื่องเถียงกันอยู่นานนะประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองนะในช่วงของประสบการณ์กับหนังเรื่องสิงสู่นะถ้างั้นเนี่ยน้องรับไปเลยนะครับเป็นของที่ลึกเป็นเสื้อนะฮะเป็นเสื้อจากหนังเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าพี่ได้มาจะรีบจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยนะโอนะ ได้ครับพี ่ขอบพระคุณมากครับโอครับนะฮะ สวัสดีคร ับ นั่นเป็นหนึ่งเรื่องที่เราได้ฟังกันไปนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าพวกมันไม่ต้องการแค่สิงฮะนะฮะไม่ต้องการแค่สิงสู่นะฮะเรื่องนี้นะฮะสิงสู่นำแสดงโดยอนันดาเอเวอร์ลิงแฮมฮะณัฐฐาวินิจทองมีหรือว่าวีเจจ๋านะน้องพลอยแล้วก็คุณแม่ธาริกาธิดาทิพย์นะฮะกำกับการแสดงโดยคุณพี่วิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงนะเรื่องราวเกิดขึ้นที่สำนักบนเขาที่หนึ่งฮะในวันที่บรรยากาศอึมครึมฝนตกหนักนะคนชุดดำหกคนมารวมตัวกันทำพิธีกรรมปริศนาบางอย่างฮะแต่พวกเขาหารู้ไหมว่านะฮะพิธีกรรมนั้นเนี่ยได้ไปปลุกวิญญาณนะฮะที่ไม่ได้รับเชิญมาให้เข้ามาในบ้านครับและหลังจากนั้นเนี่ยความน่ากลัวความสยองขวัญสุดขีดเริ่มต้นจากตรงนี้ครับนะฮะเป็นการเผชิญหน้ากันของวิญญาณร้ายนะครับที่บอกเลยว่าไม่สามารถคาดเดาได้นะฮะว่ามันจะสิงใครเมื่อไหร่อย่างไรด้วยวิธีการใดและไม่ได้แค่สิงเท่านั้นนะฮะเพื่อทำให้กลัวแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันต้องการก็คือที่สุดแล้วคือการฝังรากยึดวิญญาณของใครสักคนในที่นี้การสิงครั้งนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่การสิงธรรมดาแต่เป็นการสิงเพื่อฝังรากยึดวิญญาณตลอดไป13ธันวาคมนี้สิงสู่ทุกโรงภาพยนตร์ฝากไว้ด้วยกับหนังเรื่องนี้น่าดูมากๆครับโซนไหนที่มีชื่อแล้วหนังรอบพิเศษรอบการกุศลนั้นกับพวกเราชาวเดอะช็อคเจอกันวันพุธนี้12นะแต่หนังเข้า13นะฮะฝากไว้ด้วยกับหนังเรื่องนี้สิงสู่ครับ รู้ว่ามันจะสิงใครต่อไป เปิดประสบการณ์สยองขวัญสนับสนุนโดยภาพยนตร์เรื่องสิงสู่13ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร ์เอาละตอนนี้คุณโยอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับโย สว ั สดีค ่ ะ ครับโยตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากบ้านที่นครปฐมค่ะ บ้านหลังนี้เปล่า ใช่เลย บ้านหลังนี้เลยนะฮะคราวนี้ย้อนกลับไปเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่เองผมใช้ว่าสดๆร้อนๆเลยนะประสบการณ์ที่โยบอกว่าเจอด้วยตัวเองด้วยไอ้คำว่าคนไม่ชอบกันมันคืออะไรอะครับ คือก็เหมือนผู้หญิง2คนเขม่นกันว่าใครสวยกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรอะค่ะจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องผู้หญิงเขาเอาไว้แบบเอาไว้มองหน้ากันอะไรอย่างเงี ้ ย แล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับโย ก่อนจะเล่าต้องขออนุญาตก่อนขออนุญาตทางญาติพี่น้องของพี่เขาทุกคนแล้วก็คนที่รู้จักทั้งโยแล้วคนที่รู้จักทั้งพี่เขาอะนะคะเพราะว่าพี่เขาก็เป็นคนที่กว้างขวางในละแวกนี้พอสมควรส่วนโยก็เป็นเด็กค คนนึงที่แบบรู้จักกันในละแวกเนี้ยค่ะเริ่มเลยนะคะ ครับ คือพี่เอฟอะเธอเป็นผู้หญิงแข็งแรงสตรองแล้วเธอมั่นใจว่าเธอไม่ป่วยไม่เป็นอะไรเลยแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งคืนวันเสาร์อะค่ะหลังจากที่เธอเตรียมลูกเตรียมสามีเธอเข้าห้องนอนเรียบร้อยแล้วเนี่ย ครับ เธอก็มาอาบน้ำแล้วเธอก็ไม่ออกจากห้องน้ำอีกเลย ครับ คือเสียชีวิตกระทันหันนะคะด้วยความดัน ความดัน ใช่จริงๆแล้วหลอดเลือดในสมองแตกก็ไปโรงพยาบาลทันมันจะรักษาได้ใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่ไม่มีใครออกจากห้องนอนมาดูในห้องน้ำทุกคนคิดว่าพี่เอฟอะนอนดูทีวีหรือว่าอาบน้ำหรือว่าทำอะไรทำงานอยู่ข้างนอกแล้วยังไม่เข้าไปนอนลูกกับสามีแกก็เลยนอนไปพอตื่นมาอีกทีประมาณ4:00คือมันแข็งไปแล้วอะค่ะคือเล็บเขียวแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็พยายามปั๊มหัวใจกันบ้างอะไรบ้างแต่คือด้วยโปรเซสมันคงไม่ทันแล้วพอแกเสียทุกคนตกใจมากไม่คิดแกจะเสียเพราะว่าวันศุกร์เรายังเจอกันอยู่เลยแล้วคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์ถูกไหมคะแกไปแล้วว ันจันทร์ช่วงเย็นไปรดน้ำศพพี่แถวบ้านก็บอกไปเถอะป้าไปขอเขามากันอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรก็ไปสั่งเสียกันครั้งสุดท้ายไปขอเขามากันโยก็ไปก็ใส่ซองไปร้อยหนึ่งนะคะแล้วก็ไปถามพี่ผู้ชายที่เป็นสามีของพีเอฟเนี่ยค่ะ ครับ เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไม่เคยไปตรวจไม่เคยอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่แบบว่าเขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองว่าน้ำหนักว่าน้ำหนักปกติเนี่ยไม่มีเบาหวานไม่มีความดันคือคนที่เขาไม่เคยป่วยหนักเนี่ยเขาจะไม่เช็คตัวเองอะไรเงี้ย คือเขาไม่รู้ว่าเขามีโรคประจำตัว ใช่มีแน่นอนมีแน่นอนปรากฏว่าเขาเสียวันที่เขาเสียตอนโยไปรดน้ำอะค่ะแกนอนอยู่ในโรงแล้วก็มีผ้าสีขาวห่อมาตั้งสังเรียบร้อยถ้าโยจำไม่ผิดแกใส่เสื้อสีฟ้าลายจุดตอนรดน้ำเสร็จโยก็บอกว่าพี่เอฟคะโยขอโทษอะไรที่หนูเคยล่วงเกินพี ่ ไม่ว่าจะเป็นด้วยสายตาด้วยคำพูดไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังหรือกับใครก็ตามแต่ยกขอให้พี่เอฟให้อภัยหนูนะถือซะว่าหนูเป็นน้องถือซะว่าหนูเป็นเด็กแล้วก็ลดน้ำพอวางพอลดน้ำเสร็จเนี่ยโยไม่ได้ตาฝาดแน่ๆแต่โยเห็นเขากระพริบตาใช่ขนตาเขาขยับอะค่ะแต่อ้าวจะเป็นไปได้ว่ามีแมงวันมาเกาะอะไรเงี้ยคือเห็นเลยว่าขนตาขยับก็ยังบอกกับคนที่ไปด้วยกันว่าเนี่ยพีเอฟขยับขนตาให้หนู ครับเป็นการรับรู ้ไม่รู้ว่ารับทราบหรือว่ายังไงก็ตามแต่ผ่านไปค่ะงานศพผ่านไปหนูไม่ได้ไปสวดไม่ได้ไปเผาไม่ได้ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีวันตักบาตรเทโวโลหันะใกล้ๆนี้นี่เองที่คนในชุมชนเนี่ยก็จะแบบว่าด้วยความที่เราเป็นสังคมต่างจังหวัดเนี่ยก็จะทำกับข้าวไปใส่บาตรเราส่วนโยเองก็ทำกับข้าวนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปใส่บาตรให้พี่คนน ี้ เดี๋ยวจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แกด้วยทำกับข้าวเสร็จทุกอย่างแล้วตื่นเช้ามาไปไม่ทัน เพราะ ตื่นสายเคยเขาใส่กันประมาณ7:00ใช่ป่ะคะแต่คือก็เลยแบบโอเคฟาวไปไม่เป็นไรคืนนั้นผ่านไปพอเช้าพอตกกลางคืนนอนโยเป็นคนนอนคว่ำนะคะทางซ้ายเนี่ยมีคนนอนอยู ่ ลักษณะคนนอนคว่ำทางซ้ายมีคนนอนอยู่ทางขวารู้สึกว่าเตียงยวบใกล้เช้าแล้วนะคะตอนนั้นรู้สึกว่าทางขวาเตียงยวบก็เลยหันหน้าไปดูหันไปแต่หน้าตัวยังอยู่ตัวยังอยู ่ หันไปหน้าอ้าวพี่เอฟสวัสดีค่ะคือความรู้สึกคือพี่เขามาถึงตาสั่งเลยนะคะ ครับ อ้าวพี่เอฟสวัสดีค่ะขอโทษด้วยนะคะโยไม่ได้ไปเผ า แต่ว่าวันรดน้ำโยไปแล้วนะใส่ซองให้พี่ผู้ชายไปเท่านั้นเท่านี้พี่เอฟสบายดีนะคะ คร ับ แล้วเราก็ลงไปนอน เดี๋ยวนะ แล้วเราก ็ตอนนั้นเรามีสติหรือว่ามันเป็นการละเมอ ไม่ละเมอไม่ละเมอแน่นอนมันเกือบเช้าแล้วค่ะ แสดงว่าตอนนั้นที่เราพูดเนี่ยจากฟังตัวนี้คือหมายถึงว่าเรามีสติครบทุกอย่าง ครบคือรู้สึกว่าเตียงมันยวบเตียงทางขวาเนี่ยมันยวบเพราะว่าเตียงมันจะมีไม้รองเตียงแล้วก็มีที่นอนหนาขึ้นมาค่ะ ค ือถ้ามันมีน้ำหนักกดลงมามันยวบแน่นอนเพราะมันเป็นที่นอนแบบเมมโมรี่โฟมอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าแกมาครึ่งนั่งครึ่งนอนเลยนะคะตัวแกพิงอยู่ที่หัวเตียงแล้วขาแกเหยียดยาวมาทางเดียวกับที่โยนอนก็ด้วยความที่เราแบบเป็นคนไม่ได้ตกใจอะไรกับเรื่องพวกนี ้ ก็เลยหันไปอีกข้างหนึ่งทางซ้ายอ้าวมีคนนอนอยู ่ คนที่บ้านเนี่ยค่ะเขานอนอยู่แล้วก็เมื่อกี้ใครวะพี่เอฟนี่วะหันไปแกก็ยังอยู่นะใช่หันไปแกก็ยังอยู ่ครับ แล้วก็ถามเขาว่าพี่เอฟสบายดีหรือเปล่าหายไปไหนมาหายเร็วๆนะหายเร็วๆนะจะได้กลับมาขี่รถเครื่องให้หนูขับรถยนต์วิ่งไล่อีกใช่คือมีสติครบ 100% เสื้อเขามาสีฟ้ามาวันเดียวกับที่มาที่รถน้ำเลย ครับเดี๋ยวพี่ผมถามหน่อยน้องโยแสดงว่าตอนนั้นน้องโยที่พูดไปเนี่ยน้องโยรู้ใช่ไหมว่าพี่เขาเสียไปแล้ว ตอนแรกโยลืมว่าเขาเสียไปแล้วย้อนไปย้อนไปอ้าวพี่เอฟสวัสดีค่ะจำได้วันนั้นจำได้เลย ประโยคในการพูดคือเหมือนกับพี่ก็ยังไม่เสียเช่นสวัสด ีให้แบบทักทายเพราะปกติอยู่ก็จะทักทายประมาณนี้ค่ะ อ ้าวพี่เอฟสวัสดีค่ะ ครับ ขอโทษด้วยนะไม่ได้ไปงานเผาพอพูดเสร็จหันกลับมาหันไปเจอคนของคนที่บ้านเรานอนอยู่เราก็นึกเอฟตายแล้วนี่หว่าก็หันไปอีกที ก็ยังอยู่ แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เอฟอยากได้อะไรพี่เอฟอยากได้อะไรมาบอกแล้วกันนะแต่แบบว่ามาดีๆอะไรเงี้ยมาแบบเนี้ยหนูก็โอเคมาแบบเนี้ยหนูก็โอเคได้แล้วก็สักพักนึงหันกลับมาหันกลับมานอนเหมือนเดิมหนูไปแล้วหนูนอนต่อแล้วแล้วก็หันไปแล้วเตียงอะค่ะน้ำหนักจากที่มันกดอยู ่ มันยกขึ้นแล้วมันหายไปพอหันกลับไปทีพี่เขาไม่อยู่แล้วตาย โอ้เดี๋ยวก่อนนะโยคืออยากจะบอกว่าโยเป็นปกติโยเป็นคนกลัวผีไห มไม่กลัวแต่ไม่ว่างเจอค่ะ คือฟังจากน้ำเสียงนะอันนี้ส่วนตัวนะพี่โยรู้สึกว่าเหมือนโยไม่กลัวโยตั้งรับในความรู้สึกในอารมณ์ได้ดีนะคือเหมือนกับคือรู้นะตอนแรกเหมือนไม่รู้อ่ะตอนหลังก็รู้อ่ะว่าพี่เขาเสียไปแล้วแต่ก็ยังไม่ตกใจยังไม่โวยวายยังมีสติอ่ะ ที่ยอมไม่ตกใจเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันยังมีคนของเรานอนอยู่ข้าง ๆครับ เราไม่ได้เจอสถานการณ์นี้คนเดียวแต่คนข้างๆเขายังหลับอยู่นะคะไม ่ เห็นหรอกอย่างน้อยเรายังมีเพื่อนอุ่นใจไงสมมติว่าพี่เขาแบบว่าทำอะไรเกินกว่านี้เรายังกระโดดไปหาคนข้างๆใช่ไหมทีนี ้ โยก็เลยแบบว่าตอนแรกหันไปอ่ะก็ยังสวัสดีแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อเมื่อวานฉันตั้งใจจะทำกับข้าวไปใส่บาตรให้เขาแล้วไม่ได้ทำเขาคงมาทวงพอเช้าพอเรียกสติได้สักประมาณสัก10 โมงเนี่ยค่ะก็เดินซื้อกับข้าว3 อย่าง ค ือข้าวซื้อของหวานซื ้อ ก็จะถามคนแถวนี้ค่ะว่าปกติพี่เขากินอะไรบ้างเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปถวายเพลพระแล้วก็บอกพระว่าทำให้คนเนี้ยคนเดียวเลยพระก็บอกว่าตอนท่องคำถวายอ่ะให้ออกชื่อออกนามสกุลมาเลยว่าให้คนนี ้ แล้วกวดน้ำอ่ะระบุให้เขาคนเดียว ไม่ต้องเผื่อเจ้ากรรมนายเวรคนอื่นเลยคือเราตั้งใจทำให้เขาคนเดียวเพราะว่าเราไม่ได้ไปใส่เราพูดไว้ว่าเราจะใส่บาตรให้เขาแล้วเราไม่ได้ทำเลยเขาคงมาทวง หลังจากเขาหายไปแล้วแล้วเราก็ไปทำบุญแล้วหลังจากนั้นในวันต่อมายังมีโอกาสได้เจอเขาลักษณะแบบนี้อีกไหมครับ ไม่เจ อ ไม่เจอแหละดีแล้วค่ะได้ข่าวว่าพี่เขาค่อนข้างดุพอสมควรตัวนี้ก็ยังไม่ไปไหนอะค่ะเพราะว่าแกเป็นคนรักลูกมากรักสามีมากแล้วแบบโยเข้าใจว่าไปแบบนี้มันคือการไปแบบไม่ได้สั่งลา ถูกต้องยังไม่ได้สั่งลายังไม่ได้สั่งเสีย ไม่มีโอกาสได้เสร็จถ้าเรายังมีโอกาสได้นอนป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยเรายังมีโอกาสสั่งว่าเธอต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี ้ แต่นี่คือไปเลยอะค่ะ ไม่มีโอกาส ใช่สามีแกเล่าให้ฟังว่าเปิดยาสีฟันหลอดใหม่เตรียมไว้ให้แกะสบู่ก้อนใหม่เตรียมเอาไว้ให้ทำทุกอย่างเตรียมเอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวเองตายคืนน ี้สงสารเขา น่าสงสารใช่ น่าสงสาร การเสียชีวิตของเขาทำให้เอามาเป็นอุทาหรณ์ว่าเราอย่ามั่นใจในตัวเองเราควรเชื่อหมอเราอย่าห่างหมอเราอายุแค่ไหนก็ตามแต่ยังไงเราก็ต้องหาหมอ ถูกต้องนั่นก็เป็นครั้งเดียวที่เขามาปรากฏตัวให้โยเห็นจากนั้นก็ไม่มาแต่ว่าอาจจะไปปรากฏตัว แล้วค่ะ แต่ว่าจะไปปรากฏตัวกับญาติหรือว่ากับพี่กับน้องไม่รู้นะแต่กับโยเนี่ยครั้งเดียวพอแล้ว ใช่อันนี้ไม่ทราบเลยแต่ขอออกตัวเลยว่าก็คือถ้ามีญาติพี่น้องพี่เขาฟังอยู่ก็คือโยไม่ได้ลบหลู่แต่อย่างไรแต่แค่จะบอกว่าพี่เขามาหาน่าแปลกใจที่เข้ามาได้ถึงบนเตียงโยเลยนะคะ ครับมันคือบางทีมันก็มีคำถามเหมือนกันนะโยว่าฟังว่าเวลาที่ผมฟังเรื่องแบบนี้นะสังเกตว่าคนที่เสียไปเนี่ยบางทีสมมตินะฮะสมมตินะเวลาพ่อแม่เสียก็มักจะไม่มาหาลูกบางทีลูกเสียก็มักจะไม่ไปหาพ่อแม่แต่ไปหาคนอื่นและคนอื่นเนี่ยก็นำมาถ่ายทอดต่อว่าไอ้คืนนั้นฉันเจอลูกเธอนะคืนนั้นฉันเจอพ่อแม่เธอนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีบางอย่างโยที่ระหว่างโยกับพี่เขาเนี่ยมันคงจะมีบางอย่างที่มันเชื่อมกันอยู่อะครับ อาจจะมีความผูกใจเจ็บ ก็ไม่รู้อาจจะมีบางอย่างตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีข้อขัดแย้งอยู่ไม่รู้ซึ่งแน่นอนว่าพอมันมีตรงนี้ปุ๊บมันก็อาจจะเกี่ยวพันกันไปหลังจากที่คนนึงอยู่คนนึงไปก็อาจจะมาเจอกันได้ครับ ในฝันน่ะโยมันไม่ใช่ฝันนะโยตื่นแล้วโยยังเอามือไปจับที่ต้นแขนเขาเลยอ่ะถามว่าสบายดีไหม สัมผัสนี่รู้สึกว่ามันว่างหรือว่าเป็นสัมผัสที่เราสัมผัสแล้วรู้สึก มันแน่นมันเหมือนจับต้นแขนคนน่ะ เหมือนจับต้นแขนคนจริงๆ ใช่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอากาศธาตุหรือว่าไม่รู้สึกว่าเป็นอะไร อ้าวอย่างน้อยเราก็ได้เจอเขาครั้งหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ถือว่าเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราติดค้างกันไว้ผมว่าน่าจะไม่มีอะไรละนะครับ ไม่มีแน่น่าจะไม่มีละพอไม่เจอละ ได้ครับคุณโยงไงขอบคุณมากนะ สุ ดท้ายในคืนนี้นะครับขอบพระคุณครับคืนนี้นะครับขอบพระคุณครับคืนนี้นะ